Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ekim Cuma. Yıl 2017, ay 10, gün 300, Hızır 175. 1439 Hicri Sefer 7, 1433 Rumi Ekim 14. Balık fırtınası. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 27 Ekim 1922 yılında İtalya'da faşistler başlarında lider Mussolini ile birlikte Roma'ya yürüyerek yönetimi ele geçirmişlerdi. 235 yıl önce bugün, yani 27 Ekim 1782'de İtalyan kemancı ve besteci Niccolo Paganini Cenova'da doğmuştu. Paganini'nin keman için bestelediği 24 kapriçosu çok meşhurdur. 11 yıl önce bugün ise, yani 27 Ekim 2006 yılında usta karikatürcü Semih Balcıoğlu vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın son Açık Gazetesi başlamış bulunuyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Hicaz Sirto'yla yaptık. Sultan Abdülaziz'in ya da Laftacı Andon'un olduğu rivayet muhtelif bestecisinin. Hicaz Mandıra galiba, yanlış yazmış olabilirim. Kontrol etmem lazım. Şimdi fark ettim, özür dilerim. Hicaz Sirto gibi geldi bana. Tekrar bir kontrol ederiz. Remel Ensemble tarafından seslendirilmiş, icra edilmişti. Ve neden çaldığımızı da şimdi hemen Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak, artık sonlarına gelmekte olduğumuz kitabın, kitaba bakarak öğrenebiliriz. Kadınlar. of the world. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Harem Geceleri. Yazar Fatma Mernissi, Paris müzelerinde Henri Matisse tarafından yapılmış Türk odalıkların tablolarını gördü. Odalisk. Onlar harem kadınlarıydı. Cinsel zevk verici, duygusuz, itaatkar. Fatma tabloların tarihlerine baktı, karşılaştırdı ve kanıtladı. Matisse'in onları böyle resmettiği dönemde, yani 20'li ve 30'lu yıllarda Türk kadınları vatandaşlık haklarına sahiptiler, üniversiteye ve parlamentoya giriyor, boşanabiliyor ve peçeyi söküp atıyorlardı. Kadınlar hapishanesi olan harem Türkiye'de yasaklanmıştı. Ama Avrupalının hayal gücünde varlığını sürdürüyordu. Gündüzleri tek eşli, rüyalarındaysa çok eşli olan erdemli beyefendilerin, aptal ve dilsiz dişilerin zindancı erkeğe zevk vermekten çok mutlu oldukları bu egzotik cennete serbest giriş kartları vardı. Herhangi bir sıradan bürokrat gözlerini kapar kapamaz, göbek dansı yaparken sahibi ve efendisiyle bir gece geçirebilmek için ona yalvaran bir sürü çıplak kadının okşadığı kudretli bir halifeye dönüşüyordu. Fatma bir haremde doğmuş ve orada büyümüştü. Kadınlar. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hicaz sirt duymuş bu arada, özür dilerim, sabah sabah karışıklık yarattım gene. Sultan Abdülaziz'in bestesi. Bestesi ve kendisinin 25 karısı ve 43 çocuğu olduğu söyleniyor. Aziz'in mi? Abdülmecit'inmiş ya. Ben bugün biraz iyi değilim, kusura bakmayın. Karışıyor Abdüller. Sustum. Yanlış okuduk hepsini senin yüzünden. Hayır, Abdülaziz o doğru. Sadece 25 karısı ve 43 çocuğu olan Abdülmecit'miş. Abdülmecit sergisi de basıldı biliyorsun. Laiklik bu mu diyen haydutlar tarafından, iki defa üstelik. Fakat alkış tutarak izleyicilerin gösterdiği tepki de direnişte kayda değerdi. Bunun çağrısını yapan da, daha doğrusu nefret söylemiyle dile getiren de hediyelik eşya satan hanedan üyesi olduğunu söyleyen bir kadındı Nilhan Osmanoğlu. Evet. Sonra, şimdi yavaş yavaş panellerde de çıkmaya başladı. Hediyelik eşya işini bıraktı galiba. Evet, onu şeyde konuşma fırsatımız olacak galiba bugün. Sezin Öne'yle. Sezin Öne'yle. Evet, böyle tuhaf tuhaf işler var. Ama Galeano'nun bahsettiği durum galiba epey bir yıl önceydi. Medeni hukuk, Türkiye'deki medeni hukuk. Evet, biraz geri getirme çabaları gelişmekte gördüğümüz gibi. 91 yıl önce. 91 yıl önce medeni kanun ortaya çıkarılmış. Evet. Mecellenin yetersizliği nedeniyle. 29 Ekim'e de birkaç gün kala, iki gün kala Cumhuriyet'in kuruluşunda bu Eduardo Galeano, Matisse'in gözünden oryantalist bakışı eleştirirken Fatma Mernissi'yi de ön plana çıkarıyor tabii. Haremde doğup büyümüş olan bir kadının aslında bütün bu sahtekarlık ve riyakarlığı, Batı'nın gözündeki oryantalist bakışı da yerle bir ettiğini belirtiyor. Ama hemen, bir geri dönüş evet, var. Hemen sevinmeyin o kadar. Şu anda anlatmıyor rahmetli Galeano. Biraz geçmiş zamanı anlatıyor. Şu andaki durum ise Bir Gün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek özetlemiş haberinde. Fatih Medreseleri televizyon kanalında FM TV yayınlanan bir spot, kamu spotunda. Kamu spotu oluyor ya, sigara içmeyi bırakın. Şunu evet, yapmayın, bunu zorunlu yapmayın. Yayın diye yazıyor ekranda. Aynen. Bizde ekran olmadığı için yazmıyor ama yazmıyor. Yani dinliyorsunuz, sigara içmeyin zararlıdır diye. O televizyon kamu spotlarında ise yazıyor zorunlu yayın olarak. O kamu spotlarından birinde başı açık kadın oyuncular görünmez hale getirilmiş FMTV'de. Nasıl gerçekleştirmişler bunu diye soracaksanız. Mozaik ya da buzlama yoluyla. Aynen öyle. Kamu spotunda oynayan erkek ve çocuk oyuncuların görüntülerine müdahale olmamış. Onlar gayet görünebilir şekildeymiş. Ama kadın oyuncuların bedenleri ise tamamen kapatılmış. Daha önce böyle bale yapan çocukların fotoğraflarını buzluyorlardı. Şimdi televizyon da ellerinde olduğu için televizyondaki bütün kadın fotoğraflarını buzluyorlar. Evet, bu televizyon kanalında bugüne kadar hiç kadın yüzü görünmemiş. Peki buzdan mı çıkmışlar? Hı? Bu insanlar buzlar mı doğurmuş? Buz kadını Ötzi'ye. Ötzi'ye. Evet. Kadınlara sansür uygulayan televizyon kanalındaki programlarda ayrıca şöyle söylemler. Mesela WhatsApp üzerinden vatandaşların sorularının yanıtlandığı bir program varmış. Kadınların asla erkek sözünden çıkmaması gerektiğine ilişkin ifadeler varmış. Bir kadın ama sohbete gitmek istiyorum. Kocam toplu taşıma aracına binmemi istemiyor. Ne yapmam gerekir diye sormuş. Kanalın bilir kişileri tırnak içinde. Kocanı dinleyeceksin. Toplu taşıma mı kocan mı? Her zaman kocanı dinle. Evinin etrafında sohbet bulacaksın. Aç FM TV'yi izle. Diye sormuş. O yüzden. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan da meclis gündemine taşımış yalnız bu ifadeleri. Toplu taşımayı dinleseler de ilginç olabilir. Ah bu metrobüs neler söyler size. Dile gelse. Aç FM TV'yi izle. Yayıncılıkta sakınılması gereken uygunsuz özendirici görüntülere uygulanan bulanıklaştırma işleminin ilgili kamu spotunda kadın figürüne odaklı uygulanmasının sebebi nedir diye sormuşlar. Neyse biz sıyırdık çünkü biz Açık Gazete'de hiçbir zaman kadın sesine yer vermiyoruz. Bunları buzluyoruz. Özellikle Açık Gazete'de. Evet. Ama hiç merak etmeyin, Gaziantep'te kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla valilik oluruyla yerel eylem planı hazırlanmış. Böyle mikro şeyler de gerçekleştiriliyor. Onlara da buradan moral desteğini verelim. Evet. Şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. New York şehrinde, New York City'de metro, ilk metro hattı açılmış yer altında 1904 yılında bugün ve sistem Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyüğü olmuş ve dünyadaki en büyüklerden de biri. Tabi ondan önce tünel var değil mi? 1896 mıdır nedir Karaköy'deki tünel? Karaköy'de mi? Evet. Karaköy'den tünele giden. Ben Çamlıca Camii'nde gerçekleşecek o ilk zannediyordum. Çamlıca Camii'ne metro İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kabul edilmiş. Ya iyi. Metroya gelecekmiş Çamlıca Camii'nin hemen yan tarafına. Ama maalesef tünel çok kısa kaldı ve güdük kaldı biraz. Karaköy'deki. Karaköy'deki evet. F2. 1960'ta da bugün Milli Birlik Komitesi var. Birlik ve beraberliğe çağırıyor. Darbe yapmışlar. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ve ilk icraatlarından biri 147 profesör, doçent ve asistan akademisyeni görevden almak oluyor. Nasıl? Kaç? 1960. Yok kaç kişi almışlar? 147. Meşhur 147'ler davası diye bilinir. Gerekçeyi öğrenmek istiyor musun? Tabii. Tabii ki çok basit. Üç sebebi var 147'lerin görevden alınmasının. Tembel olmaları, iki yeteneksiz olmaları, üç reform düşmanı olmaları. Bu insanlar tabii ki üniversitede kendilerine yer bulamayacaklar ve Milli Birlik Komitesi görevden almış onları. Sonra Türkiye'ye baktığınız zaman çok özür dilerim. Türkiye'deki şu andaki duruma baktığınız zaman. Milli Eğitim Bakanlığı İsmet Yılmaz açıklamış. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 4811 akademisyen kamu görevinden uzaklaştırılmış. 4811. Tabii tembel, yeteneksiz ya da reform düşmanı. Reform öyle miydi? Üçüncüsü o muydu? Evet. Reform düşmanı oldukları gerekçesiyle mi bilmiyorum ama tam 4811. Yani bir sürü tembel, yeteneksiz ve reform düşmanını yerleştirirsen üniversiteye sonuç budur. Ama yani sizin döneminizde şu andaki dönem, daha doğrusu o biraz önce bahsettiğiniz 1960 ile şu andaki dönemi karşılaştırdığınız zaman kaç katı oluyor? Çok katı. 4811. Bu artmıştır şimdi. Bu sadece Mayıs ayındaki rakamlar. Bölü diyelim. 147. 32 katıymış efendim. Hani karşılaştırıyorlar ya böyle 12 Eylül'de onun öncesinde Türkiye'nin durumuyla şu andaki durum arasında mukayese yapılıyor ya. Tam 32 kat daha kötüymüş ya da daha iyiymiş, bilmiyorum. Hangi tarafından bakarsanız olur. Bakarsanız evet. Evet. Durum böyle. Peki şimdi son bir şey daha söyleyeyim bu kadınla alakalı şiddet konusunda. Bir adam varmış. Adam televizyon programında eşinden şiddet gördüğü ve bu sebeple boşanma kararını aldığını söyleyen kadına, bırakın boşanmayı, kol kırılır, yen içinde kalır, senin yerin kocanın yanıdır cevabını kullanmış. Bir başka telefonda da, bu da Show TV'de gerçekleşiyor, en bilindik televizyonlardan bir tanesi, Cuma Sabahı adlı programında yorumculuk yapan kişi cevaplıyor bunu. Telefonla bağlanan kişi de eşinden şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü söylemiş. Kadını azarlamış beyefendi de, abartmayın, öbür dünyaya gitmeden size bu dünyada ceza vermek lazım diye konuşmuş. Ardından bu zatın mühteremi de Diyanet İşleri'ne danışman olarak atamışlar. Müşavir, pardon. Müşavir, danışman aynı şey. Birisi Arapçası. Öyle mi? Mustafa Karataş. Profesörmüş kendisi. Yüksel ki yerim bu yer değildir demiş. Cennet, cennet. Cennet. Cenneti âlâ. Evet, tamam. Şimdi devam edelim o zaman. Günün haberleri büyük ölçüde insan hakları ve basın özgürlüğü, sivil özgürlükler ve bunlara karşı girişilen şeyler ve Türkiye'deki baskılar ve buna karşı da Avrupa'dan, dünyadan, Birleşmiş Milletler'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan, başka ülkelerden gelen tepkiler. Şimdi başlayalım, değil mi? Lütfen. 8 insan hakları savunucusu artık özgür. Büyükada davası diye biliniyor. Tahliye edilen 8 insan hakları savunucusu sabaha karşı Silivri cezaevinden çıktılar. Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de kedilerine kavuşmadan önce, tüm arkadaşlarımızı çıkarana kadar çalışmaya devam edeceğiz demiş. Bu çok iyi bir açıklama. İki ayrı araçla kadınlar ve erkekler ayrı olarak cezaevine çıkarılmışlar. Bak, burada da ayrım yapılıyor işte. Haremlik, selamlık. Harem, selamlık. Hı hı. 8 insan hakları savunucusunu yakınları ve arkadaşları karşılamışlar. Normal, biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var demiş İdil Eser. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı'nı da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz demiş. Oldukça net bir açıklama yapmış Nalan Erkem, İlknur Üstün, İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, İsveç vatandaşı insan hakları eğitmeni Ali Garavi ve Almanya vatandaşı insan hakları eğitmeni Peter Stoidner. Böylece 100 küsur gün tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmalarında tahliye edildiler. Bu böyle. Ve şeyden de bahsetmek gerekiyor. Çok hemen ülkelerine de dönmüşler ikisi, Peter Stoidner Berlin'de. Almanya'ya, Alman insan hakları savunucusu Peter Stoidner İstanbul'da tahliye edilmesinin ardından Berlin'e döndüğü bildiriliyor. Berlin'de memnuniyetle karşılanmış Deutsche Welle'ye göre. Berlin Tegel havaalanına indiği belirtilmiş. Berlin Eyalet Başbakanı da Stoidner'in siyasetçilerin ve halkın katılımı olmaksızın Berlin'e gelmek istediğini açıklamış. Sosyal Demokrat Partili Müller, 45 yaşındaki Stoidner'in ailesinin isteği üzerine gözlerden uzak bir şekilde Almanya'ya geri dönmek istediğini belirtmiş. Haftalar sonra gelen bu kavuşma kuşkusuz Stoidner'in ve ailesinin hayatındaki en önemli ve sevindirici anlardan biri. Bu nedenle hasretle beklenen bu kavuşmada yalnız başlarına kalmak istemelerini tabii ki herkes anlayışla karşılar şeklinde konuşmuş. Berlin'de memnuniyet yaratmış ama beraat etmemesi de eleştirilmiş. Alman Federal Meclis Başkanı Bundestag Meclis Başkanı Vekili Claudia Roth, NDR'e bağlı bir radyo kanalında Stoidner'in tahliyesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtmiş. Beraat etmedi demiş. Asılsız suçlamalara dayanan iddianameyle açılan davanın devam etmesinin de anlaşılamaz olduğunu ifade etmiştin. Hani şaka yaptık ya, onlar niye tahliye etmemişler, tahliye ederken niye beraat kararıyla beraber olmadı diye sormuştuk. Sen de olur mu öyle şey gibilerden, evet, bir şey söylemiştin. İşte onlar da onu söylüyorlar. Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir de haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirtmiş. Artık diğer tutuklu Almanların da serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. Çok sayıda Alman daha var çeşitli sebeplerle. Aksi takdirde de Türkiye ile ilişkilerde normalleşme olmaz demiş. İnsan hakları savunucusu avukat Seyran Ateş, Stoltenberg'in tahliyesinin ümit verici Türk-Alman ilişkilerin geleceği açısından olmadığını belirtmiş. Kim Türkiye'deki yargı sistemini biliyorsa bunun sanki hukuk devleti varmış gibi göstermek için dışarıya karşı oynanan bir tiyatro olduğunu da biliyordur şeklinde konuşmuş. Deutsche Welle'den aldığımız çeşitli haberler. Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu da davanın Türk-Alman ilişkileri açısından önem taşıdığına işaret etmiş. Stoltenberg'in tahliye edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi yönünde bir etken olabileceğini dile getirmişti. Ta 5 Temmuz'da o kapıları açık havuz kenarındaki otelde tutuklanmıştı. Evet, bütün arkadaşlarımızı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz diyor. Silivri cezaevinden ayrılmadan önce. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de aralarında Almanyalı bilişim uzmanı Stoltenberg'in de bulunduğu 8 hak savunucusunun tahliyesiyle ilgili açıklamasında tahliyeler cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım demiş. Ama hapiste başka Almanya vatandaşları da var demiş. Anlaşılamayan nedenlerle Türkiye'de hapiste tutulan başka Alman vatandaşları da var. Acilen bir çözüm bulunması ve serbest bırakılmalarının sağlanması için bu çabaları kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtmiş. Stoltenberg de küçük ama önemli bir açıklama yapmış. Evet. Hepimiz son derece rahatladık demiş. Bizi hukuki, diplomatik olarak destekleyenlere ve dayanışma gösterenlere inanılmaz derecede müteşekkiriz demiş. Burada dayanışma hayati önem taşıyan bir şey tabii. Empati ve dayanışma, sempati. Hükümet sözcüsü Stefan Zeibert de Twitter hesabından nihayet Peter Stoltenberg ve diğer insan hakları savunucuları serbest bırakılıyor. Onlar için mutluyuz ve düşüncelerimiz hala hapiste olanlarla birlikte demişti. Bu böyle. Bu arada ilginç bir başka açıklama da var. Schröder, hatırlıyor musun? Gerhard Schröder, eski başbakanlarından, Almanya'nın şansölyelerinden, önemli bir politikacı. Hı hı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmuş. Bu gizli görevli. Tahliye için, evet, tahliye için diplomatik bir görüşme yapmış. Neler oluyor yahu? Sigmar Gabriel'in ricası üzerine Türkiye'ye giderek bizzat Erdoğan'la buluşmuş. Schröder'le bağlantıyı Gabriel'in Başbakan Angela Merkel'in bilgisi dahilinde kurduğunu ve Merkel'in bizzat Schröder'le de konuyu görüştüğünü bildirmiş. Az sayıda kişi haberdarmış. Arabuluculuk girişimi. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Görüşmede uzlaşma çıkmış. Başarılı geçmiş ve iki ülke dışişleri bakanlarının bir çözüm bulmak için çalışmaya devam etmesi kararı alınmış. En hızlı tahliyenin Stoltenberg vakasında mümkün olduğunu belirtmiş Der Spiegel gazetesinden bu da. Türk tarafının yürüyen yargı sürecine kamuoyu önünde müdahil olmak istemediğini, bunu koşul olarak öne sürdüğünü belirtmiş. Gabriel de Dışişleri Bakanı da Schröder'e verilen gizli görevi Spiegel'e teyit etmiş. Çok müteşekkirim arabuluculuk çalışması için. Gerilimin düşürülmesi yönünde ilk işaret, çünkü Türk hükümeti verdiği tüm sözleri yerine getirdi demiş. Bu demiş. Tüm sözler mi? Hı? Tüm sözler. Yani bu konudaki tüm sözler. Evet, bu konudaki tüm sözler. Şimdi diğer tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor demiş. Başka da bir yorum yapmayacağız demişler. Schröder'in bürosundan yapılamada memnuniyet duyuyoruz demişler. Gerhard Schröder'in bürosundan. Herkes kendi ülkesinin vatandaşını kurtarmaya çalışsa ne olacak Türkiye vatandaşlarının hali? Onları kim kurtarmaya çalışacak? Çok hoş fotoğrafları var Stoltenberg'in çocuğuna, eşine kavuşup kucaklaması, kucak dolusu sarılması fotoğrafları var. Ve yorumlar da var. Stoydner'in serbest bırakılması skandal, büyük bir skandali önledi şeklinde de yorumlar var. Asılsız suçlamalardan, iddianameye benzemeyen zayıf bir iddianame olduğunu söylüyorlar. Evet, 17-25 Aralık süreci ve darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındığı söylenen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın gözaltı süresi de 7 gün daha uzatılmış. Öte yandan hem Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü tarafından yapılmış bir açıklama var konuyla alakalı, hem de aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat, Liberal, Muhafazakar, Yeşiller ve Sol grupları adına da Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir mektup gönderilmiş. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de bu mektup gönderilen kişiler arasında, ortak bir mektup bu. Öncelikle bu gözaltı süresinden bahsedelim. Onunla alakalı bahsedemem çünkü çok bir açıklama yapılmamış. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tutuluyor Osman Kavala ve 7 günlük gözaltı süresi doldu. Kavala'nın gözaltı süresi bu dolma, yani bu 7 günlük sürenin dolması üzerine bir 7 gün daha uzatılmış. Evet, tutuklama çıkmamış. Soruşturma gizli olduğu için de gözaltı konusunda bilgi verilmiyor. 7 gün daha uzatıldı. Fakat evet, bu dediğin çok önemli bir açıklama var. Mektup var yani Avrupa'dan. Mektuptan hemen önce Avrupa Komisyonu açıklaması olarak nitelendirilen, Gazete Karınca'da verilen Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Maya Kocijanić. Kocijanić'in açıklamasını söyleyeyim. Şunları söylemiş komisyon sözcüsü: Kavala'nın gözaltına alınması da masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca tutuksuz yargılanma uygulanarak büyük hızla çözümlenmesi gereken endişe verici davaların sonuncusu niteliğindedir demiş. Böyle bir açıklama yapmış. Sonra da haberin içerisinde Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu itham, üstü kapalı itham olarak itham hatırlatılmış. FETÖ ile irtibatı sebebiyle birini gözaltına alıyorsunuz. Diplomatik dokunulmazlığı var diye telefonuna sahip çıkıyorlar. Böyle bir şey yok diyerek Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğundaki çalışanın durumuna dikkat çekmişti. Oraya bir ondan bahsediyordu daha doğrusu. Böyle bir şey yok. Belki yutarlar da buradan giriyorlar. Kime neyi yutturuyorsunuz? Başkonsolosluktan çıkan STK mensupları dedikleri, Türkiye'nin Kızıl Soruzu dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Taksim olaylarının arkasında da bakıyorsunuz aynı kişi var. Belli yer, Taksim olaylarından bahsediliyor işte. Taksim olayları neyse. Aynı kişi var. Belli yerleri ciddi manada kaynak aktarımının arkasında da bunları görüyorsunuz diye konuşmuş Osman Kavala hakkında. Üstü kapalı, evet, ithamlar öyle deniyor konuşmuştu. Ama doğrudan ithamlar bunlar. Evet, tamamen hükümete, yargı organına müdahale niteliğinde. Metin Topuz'undan bahsediyorduk. Türkiye'de casusluk iddiasıyla tutuklandı Metin Topuz. Telefon krizi yaşanıyordu. Çalışmanın. Evet. Ne varmış telefonda, gördünüz mü? Daha doğrusu duydunuz mu? Haberlerden okudunuz mu? Telefon şifresi çözüldü diye bir haber var. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi. Telefon şifresi kırılmış ve böylece şeyde bir ilgiler Zerreza Zerrab'la ilgili gazete haberlerini gazetecilere, şeylere, konsolosluğa bildirmiş talep üzerine. Hürriyet'te önemli bu çıktı. Yani böyle gizli bilgiler. Hürriyet'te bu çıktı, şurada bu çıktı diye. Şimdi tekrar Osman Kavala'ya dönecek olursak, büyük bir skandal niteliğini taşımaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen belli başlı bütün siyasi gruplar Türkiye'nin hem Adalet Bakanlığı'na, hem İçişleri Bakanlığı'na, hem de Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlarına ortak bir mektup gönderiyorlar ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorlar. Evet. Büyüyen bir nokta bu. Yani şöyle, Avrupa Parlamentosu'nun 1 Sosyal Demokrat, 2 Hristiyan Demokrat, 3 Liberal, 4 Muhafazakar, 5 Yeşiller ve Sol grupları adına zaten 5 tane ana grup var. Ve Türkiye'den Adalet Bakanı Abdülhamit ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'e 25 Ekim tarihinde bir mektup gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınamada bulunuyor. Türkiye'deki sivil topluma karşı baskıda yeni kötü bir gelişme diyor. Osman Kavala'nın ivedi olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Temel hak ve özgürlükler ve hukuk devleti alanlarında kısıtlamaların son bulması için gerekli adımların atılması isteniyor. Mektupta şoke olduk diyorlar. Osman Kavala'nın Gaziantep'te bir toplantıdan dönerken uçakta tutuklanması üzerine, üstelik de Heinrich Böll değil mi? Hangi şeydi? Unuttum şimdi. Goethe Enstitüsü galiba. Yani Goethe Enstitüsü, Almanların belli başlı, yani Almanya'nın gelmiş geçmiş en büyük edebiyat dehalarından birinin adını taşıyan ve Alman dili kültürü için en büyük şeyi ifade eden Goethe Enstitüsü'nün bir toplantısından dönerken oluyor. Yani Osman Kavala'nın ivedi olarak serbest bırakılmasını, ayrıca da temel hak ve özgürlükler ve hukuk devleti alanlarında kısıtlamaların son bulması için gerekli adımların atılmasını isteniyor. Mektup aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü olan Kati Piri'nin, Hristiyan Demokratlar adına gölge raportör Renate Zommer ve Anna Maria Corazza Bildt, Avrupa Muhafazakar ve Reformcular grubu adına Bas Belder, Liberal grup adına Maritje Schaake, Yeşiller adına grup eş başkanı Ska Keller, eski eş başkan Rebecca Harms ve gölge Türkiye raportörü Bodil Valero, sol grup adına da başkan Gabriele Zimmer ve gölge Türkiye raportörü Takis Hacı Yoryu tarafından imzalanmış. Ve özel mesajda Osman Kavala'nın Türk sivil toplumunun önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu ifade ediyor. Gözaltına alınması Türkiye'de normale dönüş ümidi taşıyan herkese gönderilmiş ürpertici bir mesajdır diyorlar. Gayet net bir dil kullanılmış. İnsan hakları savunucuları, akademisyenler, parlamenterler, sivil toplum liderleri ve gazetecilere hiçbir kanıt olmaksızın ve adli sürece saygı duyulmadan devlet düşmanı etiketi yapıştırılmasını kabul edemeyiz ve etmeyeceğiz diyorlar. Öte yandan Avrupa Birliği'nin dış işleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Federica Mogherini de bir ayrı açıklama yapıyor. Bu da Avrupa Birliği'nden. Öbürü Avrupa Parlamentosu'ndandı. Bu Avrupa Birliği'nden. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde güvenilir bir muhatap olarak tanımlıyorlar. Kavala'yı gözaltına alınmasını kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriyorlar. Suçsuzluk karinesi, masumiyet karinesi ve geçici gözaltı koşulları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hareket edilmesi gerekir deniyor. Bu da böyle. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu var. Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından da kaygı verici deniyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleri gibi Osman Kavala ile düzenli işbirliği içinde olduğunu belirtiyorlar. Ve hukuk devleti çerçevesinde insan haklarına ve başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel özgürlüklere saygı kaçınılmazdır demokrasinin işleyişi için, yoksa demokrasi işlemez diyorlar. Türkiye'nin bu alanlarda Avrupa ve uluslararası plandaki yükümlülüklerini hatırlatmada bulunuyorlar. Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan proje toplantısından dönerken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda apar topar uçaktan inemeden gözaltına alınmıştı. Bir skandal niteliğinde. Evet, yani Avrupa Birliği, çeşitli ülkeler, Almanya, tek tek ülkeler, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve şeyler, Almanya, Fransa gibi ülkeler bu şekilde söylüyor. Ve ayrıca da Birleşmiş Milletler'den de ciddi bir Birleşmiş Milletler'in de ciddi bir uyarısı da Türkiye için var. Yani Türkiye'nin bütün dünyayla ilgili demokrasi, temel hukuk ilkeleri, ifade özgürlüğü başta olmak üzere çok ciddi gerilim ve şey var. Yani Türkiye tamamen rayından çıkma durumunda kalıyorlar. Ayrıca gazeteci örgütleri de var. Yalnız ülkeler değil, tek tek Alman Gazeteciler Birliği ve sınır tanımayan gazeteciler, mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanan başta Deniz Yücel ve Meşale Tolu olmak üzere tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını çağrısında bulunuyorlar. Bu da önemli. Gazetecilere yönelik absürt iddialar var diyorlar. Şeyden de şu Birleşmiş Milletler kararını bulamadım. Birleşmiş Milletler'in açıklaması da önemliydi yani Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'ndan sonra. Ha, Birleşmiş Milletler raportörü, evet bu da çok önemli. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinden verilmiş bir haber. Birdenbire bulamamıştım. Onu da belirelim ve ilk yarım saati biraz taşarak bitirelim. Türkiye'nin yargısı kendi vatandaşlarını korumada aciz ve isteksiz diyor. Hükümetin kararlarının yargı tarafından denetlenmesi dikkat çekici şekilde azaldı diyor. Birleşmiş Milletler'in düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü David Kay. Aralarında gazetecilere ait 10 başvuru dosyasıyla ilgili görüşünde haksız tutuklandılar diyor. Yargı aciz. Türkiye'de basına yönelik kısıtlamalardan derin endişe duyuyoruz. Türkiye'nin kendi yargısı, Türkiye'nin vatandaşlarına karşı devam eden ifade ve düşünce özgürlüğü ihlallerinde yeterli korumayı sağlamakta aciz ve isteksiz diyor Cumhuriyet'in. Duygu Güvenç'in haberi bu. Yani aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da olduğu gazetecilere ait 10 ayrı başvuru dosyasıyla ilgili görüşünü de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AHİM'e iletiyor. Eleştirel sesleri susturmak, konuşma özgürlüğünü kısıtlamak için terörle mücadele mevzuatını ve OHAL KHK'larını keyfi olarak kullanıyor diyor. Türkiye'nin tutuklama, gözaltı, kavuşturmaların kanunun öngördüğü gibi yapıp yapılmadığı konusunda görüşünü açıklaması gerekir diyor. AHİM muhakkak görüşünü açıklamalıdır demiş. Önemli bir açıklama. Yargıya erişilmiyor diyor. Mevzuatın değişmesi lazım. Özgür basın çok önemli bir fırsattır. Hükümetin hukuka aldırmadığı görülüyor. Kanunlar keyfi uygulanıyor diyor. Birçok şeyi vermiş. Böyle bir durum var. Bu konuyu Türkiye'deki demokrasi mücadelesini içte ve dıştan gelen eleştirileri okumaya devam edeceğiz. Yeni tutuklamalar da var, serbest bırakmalar da var. Onlardan bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Thank you. The Fat Man 1950 kaydı, aslında 1949'da kaydı yapılmış olan ve dünyada bilinen ilk rock and roll kayıtlarından biri, belki de birincisi olan Elvis Presley'e göre de, rock and roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'e göre de ilk plak bu. Ve gerçek kral da bunu söyleyendi, çalan ve söyleyendi Fats Domino. Fats Domino hayata veda etti. Rock and roll'un kurucusu diye biliniyor. Muazzam yetenekli bir adam. New Orleans dünyasının, müzik ve yemek kültürlü dünyasının da en önemli simalarından bir tanesi. 89 yaşında evvelki gün hayata veda etti. Doğal sebeplerden olduğu belirtiliyor. Çok Antoine Dominique Domino Junior aslında, 1928 doğumlu ve Amerikalı piyanist, şarkıcı, Louisiana Kriol, yani hem yerli Haiti kökenleri de var. Ve Elvis Presley hariç dünyadaki bütün popüler şarkıcıların toplamından daha fazla plak satmış olan, plak satılmış olan önemli bir sima. Burada şeyde ilk plağı buydu bilinen. Aylin ve Varol Ünel'e de bir buradan günaydın diyelim. Herhalde çalacaklardır. Yani dev bir sima. Biz de dün Açık Dergi programı başladı. Onun açılışını yaptı. Biz de devamını getiriyoruz. Bu önümüzdeki haftada da Fats Domino'ya epey bir yer ayırmak istiyoruz. Yani ilk piyano büyücüsü rock'n'roll'da Jerry Lee Lewis ve Little Richard gibi, ondan sonra da Dr. John ve Alan Toussaint gibi önemli, daha sonra da Billy Joel ve Elton John gibi kişilere de şey yapmış, esin kaynağı olmuş, muazzam önemli bir müzisyen ve iyi bir adam, iyi bir müzisyen. Ve hatta tanım şeyde, mesela bir yerde de I Want to Walk You Home adlı 1959 şarkısında da bir sözlerinde şöyle bir şey geçiyor. I want to hold your hand diyor. Atlantin öbür yanından Lennon ve McCartney de dinleyip not alıyorlardı herhalde. En eski kurucu üye bu. Hem Beatles'a hem ska müziğine de, reggae müziğine de esin kaynaklı etmiş müthiş bir figür aslında. Fats Domino'ya daha epey yer vermeye çalışacağız ama bir tek şey daha söyleyeyim. Katrina kasırgasında öldüğü zannediliyordu. Üç gün sonra bütün her şeyini kaybetmiş. Piyanolarını, sayısız altın ve platin plağını kaybetmişlerdi. Sonra bir kısmını ona geri verdiler, hediye ettiler ama hiçbir zaman eski evinde oturmayı kabul etmemiş artık, çünkü dostları yok. Öyle bir tip. Zaten arkadaşı David Lynn de demiş ki, sıcak, neşeli, ruhsal derinliği olan, yaratıcı ve mütevazı bir insan. Bundan daha fazla da New Orleans'da olunamaz herhalde deyip şimdilik bu işi bırakalım. Ve Fatman şey diyor, bana şişko adam derler çünkü 200 pound çekiyorum diyor, yani 100 küsur kilo, 90 kilo. Bütün kızlar beni sever, beğenirler çünkü ben ortalıkta dolanmasını iyi bilirim filan diyor. Bu gidiyorum diyor ondan sonra da, çünkü kadınlar ve kötü bir hayat beni uzaklaştırıyor buradan filan diye. Çok böyle güzel bir, ilginç bir şarkı. Başka, kendi şarkısı değil aslında. Değiştirmiş blues klasiklerinden biri. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Ve gerçekten de Avrupa'nın çeşitli organlarından, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan ve sivil toplum kuruluşlarından, çok Türkiye'nin önde gelen bütün gazetecilerinden, yazarlarından da büyük bir tepki alan bir durum var. Ama tekrar tutuklanmadı. Gözaltı süresi uzatıldı. iş adamı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakın yorumları gelirken, gazeteci örgütleri de Yücel ve Tolu için tahliyede, tahliye talebinde bulunuyorlar. Uluslararası Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç'ın tutukluluğunun devamı kararı alındı bu arada. Evet. O niye? Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, İzmir'deki davada Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş. Diğerleri serbest bırakılırken İstanbul'da. Konuyla ilgili olarak ayrıntılı savunmasını yapmış Taner Kılıç, yargılanma süresince masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtmiş. Basında çıkan haberlerde suç işlemiş gibi yansıtıldığını ve yargının bağımsızlığına gölge düşürüldüğünü aktarmış. İddianamedeki değerlendirmelerin nesnel olmadığını ve çelişkiler içerdiğini de aynı şekilde dile getirmiş. Evet, bir de baylok kullandı filan diyorlar, diyor. Kim tarafından nasıl tırnak içinde tespit edilmiş, bu hala belli değil. Dosyada hiçbir yerde herhangi bir delili belgesi yok demiş. Bir baylok lafı gidiyor. 6 Haziran'da 22 avukatla birlikte gözaltına alınmış. 19 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti. O tarihten beri gerekçe olarak da baylok programını indirip kullandı iddiası. Aynı zamanda başka gerekçeleri varmış. Zaman Gazetesi abonesi ve Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeninin kız kardeşiyle evli olması gibi suçları da var. Ekrem Dumanlı'nın. Böyle bir durum var. O bırakılmamış. Başka bir şey var. HDP Hopa ilçe başkanı yazar Cemil Aksu tutuklanmış. Neden? Yani eşi Nurcan Vahiç Aksu'yla birlikte gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmıştı ama savcılık itiraz etmiş, olmaz böyle şey diye, ve dün çıkarıldı mahkeme tarafından da tutuklanmış. Halkların Demokratik Partisi Hopa ilçe başkanı kendisi, ama aynı zamanda yazar, aynı zamanda çevre aktivisti. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklanmış. Suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla tutuklanmış ve Artvin kapalı cezaevine gönderilmiş. Aksu çiftinin 6 yaşında Arev adlı bir de çocukları var. Gözaltılar Hopa'da da protesto edilmiş yalnız. 19 Ekim'de ESP, yani Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yapılan bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Başka bir dosyadan ifade vermişler gerektiği zaman gerekçesiyle, oradan polis operasyonuyla eş zamanlı olarak eşiyle gözaltına alınıyor. Artvin Hopa'da gözaltıları protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba ne yapmışlar? Cop ve biber gazı. Şaşırttı mı? Hayır. 12 kişi de gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret etmek ve terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla 24 Ekim'de tutuklanıp kapalı cezaevine gönderilmiş. Gor Hemşin Kültürü Dergisi'nde de yayın kurulu üyesiymiş ayrıca. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş. İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yapmış. Bir sürü de şeyler var. Yerel tarih, kimlik, ekoloji ve sosyalist siyaset üzerine yazıları var. Birçok yazısı var, kitapları da var, editörlükleri de var. Ama şey olmuş, öyle şimdilik. Gazeteci Zeynep Kuray'ın tutuklandığı haberini vermiştik. Serbest bırakılmış o da. Bir gün muhabiri polislerce evi basılarak gözaltına alınmıştır. Facebook'a yazdığı yazılar gerekçe gösterilir. Yani gümbür diye evini basıyorsun, Facebook'ta yazılar yazıyorsun diye tutukluyorsun, gözaltına alıyorsun, sonra serbest bırakıyorsun. Bu da İstanbul bir haber merkezinden bir haberdi. 9 Özgür Gündem nöbetçisi ve bir yazarın davası da 1 Mart'a ertelenmiş. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay sonra ertelenmiş. Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Ömer Ağın, İhsan Çaralan, Celalettin Can, Fehim Işık, Öncü Akgül ve yazar Dilşah Kocakaya'nın yargılandığı davanın duruşması görülmüş. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dilşah Kocakaya'nın da talimatla ifadesinin alınmasına karar verilmiş. Bu da böyle. Dışarıdaki gazeteciler için 28 Ekim'de de bir yürüyüş çağrısı var. Dışarıdaki gazeteciler, daha doğrusu adını verilen bir grup, aktivist grup, Cumhuriyet davası tutuklularından gazeteci Ahmet Şık'ın 300 günden beri özgürlüğünden yoksun mahrum olduğunu hatırlatmış ve 28 Ekim'de yürüyüş çağrısında bulunmuş. Bu da bu. Avukatların Çağlayan Adliyesi'ndeki adalet nöbetinde 30. kez tutulmuş. Nöbete katılan eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, "Dışarıdayız, sözde özgürüz ama düşüncelerimizi ifade etme hakkımız elimizden alınmak isteniyor." demiş. İlahiyatçı İhsan Eli Açık ise baskının ve diktatörlüğün yayıldığını söyleyerek 15 yıllık iktidarı abdestli kapitalizm olarak nitelendirmiş. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Peki şeye ne diyorsun? HDP, yani Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım'ın açıklamalarına Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Kandıra cezaevinde kelepçeli hastaneye dayatmasını şikayet eden Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü'ye yanıtını paylaşmış. Yıldırım, Meclis Başkanı Kahraman'ın milli ne demiş biliyor musun? Kelepçe dayatmasından şikayet edince Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı cevabını vermiş. Evet. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Onun için kelepçelenecek demiş. Ama burada bir hata var. Nedir efendim? Senin bilmen lazımdı. Gözünden kaçmaması gerekir. Tek gol. Nedir? Bugün cuma olduğu için böyle iğrenç bir espri yaptım. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ama çift kelepçe. Olmaz. Hmm, anladım. Evet. Değil mi? Olmaması lazım. Olamaz mı yani? Evet. Tek kelepçe olamaz mı? Bu arada Demirtaş, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Erdoğan'a hakaret davasından getirilmesi isteniyor. Edirne F tipi kapalı cezaevinde davada. Peki soru ne? Kelepçeyle mi getirilecek Demirtaş? Kabul etmiyor Demirtaş. Evet. Nasıl getirilecek o zaman? Bilemiyorum. Evet. Böyle. Dolar 3.82'ye yükselmiş. Ha, bir başka açıklama var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı İHA ve SİHA'ların teröre karşı kullanıldığını, insansız hava araçlarının ve silahlı insansız hava araçlarının, yani drone diyorlar ya, hı hı, onlar teröre karşı kullandı, vatandaşlarımızın bir tekinin tırnağına zarar gelmedi demiş. Manikür operasyonu gibi bir şey yap. Yani o bile yok yani. Devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çeşitli en büyük gazetelerinde, televizyon kanallarında da çok sıkı eleştirilen bu terör, drone terörü, sayısız insanı, yani Irak'ta da, Suriye'de de, Yemen'de de, Somali'de de, şimdi Nijer'de de mesela, evet, görülen bir korkunçluk varken onlar da aynı şeyi söylüyorlar zaten. Hiç kimseye, biz görüyoruz, öldürmüyoruz diyorlar. Peki o zaman devletin şefkatli yüzünü gösterecekse günün sorusunu soruyorum. Yeni doğacak çocuklara erkekse ne ad verilecek? İHA. Hayır, müşfik. Şefkat ya. Hı hı. Ya da Şefik olabilir. Kızsa peki çocuklara ne ad verilecek? SİHA. Şefika. Devletin nasıl, iyi değil mi öneriler? İyi ama dünyada bir ilk de olabilir bu insanlı ve insansız hava araçlarını askeri operasyonlarda kullanıp da sivillere zarar vermeyen ülke olarak tarihe geçebilir. Geçebilir tırna. İşte onun için de Şefika diyelim mesela. Güzel. Dolar 3.82'ye yükselmiş. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yükselişe geçmiş. Ayrıca da Alman kamu bankalarının siyasi tansiyon nedeniyle Türk şirketlerine kredilerini kısacağı iddiası da dolar kurunu hareketlendirmişti. Böyle bir haber de var. Birkaç da seçim haberimiz var. Bitirmeden onları da yapalım. Kenya'da beklenen oldu maalesef. Korkunç kanlı olaylar var. 4 ölü 26 yaralı var seçim şeyinde. Evet. Seçimleri boykot eden muhalefet lideri direniş çağrısı yapmıştı. Güvenlik nedeniyle bazı eyaletlerde de seçim ertelenmiş. Peki bazı eyaletlerde seçim ertelenince o seçim nasıl genel seçim oluyor? Bazı yerlerde genel seçim oluyor. Evet. Yarı genel. Seçimleri boykot eden muhalefet lideri de direniş çağrısı yapmıştı zaten. Katalunya lideri de erken seçimi reddetti. Puigdemont beklentilerin aksi bir karar aldı ve erken seçimi reddetti. Gözler şimdi Madrid'de. Katalunya'nın özelliği feshedilebilir büyük bir krize gidiyor. Bundan da sizinle bir kelimeyle bahsedebiliriz. İzlanda'da bir ikinci erken seçim var. Onu biliyor musun? Bir dizi skandal olmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mi bahsediyorsunuz? Hayır, parlamento seçimleri. Mali krizde yıkılmanın eşiğine gelmişti 10 yıl önce. Şimdi düzeliyor, ekonomi deniyor. Özellikle beklenmedik bir turizm dalgası oldu ama en yüksek düzey politikacılar bir dizi mali ve ahlaki skandalle perişan haldeler. Çocuk yani sübyancılık filan bile var yani işin içinde. Onu da takip etmeye çalışırız. Bir iki de çevre haberi vereyim. Artvin STK ve platformları Türkiye buluşmasından çıkan sonuç bildirgesinde Cerattepe'deki tahribata vurgu yapılmış bir yönetin haberi. Yardımcı doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu, madenle yeryüzüne çıkacak olan 10 ton civa Artvin'i yok eder demiş. Bu kadarı yeter herhalde. Daha fazla bir şey söylemek gerek yok. Ama Çevre Bakanı ne demiş buna karşı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yılda 500 bin yeni konut hedeflediklerini söylemiş. 500 bin konut. Dün müdür mü Seyfettin Gülçer'le konuşmuştuk. Konut sektörünün de nasıl çıkmazlar içerisine girmeye başladığını. Ama mühim değil. Bunu yapacak gücümüz var. 1999 öncesi yapılan riskli yapıların hepsi bir an önce değiştirilmeli. Bunu yapacak gücümüz var. Ve belediyelere de seslenmiş. Çiçek böcek sanat aktivite yapmayın diye. Bu da dünya tarihine geçecek ender şeylerinden biri bir çevre bakanının. Çiçekle böcekle sanatla ve aktiviteyle uğraşmayın. Önceliğiniz bir tane demiş. Kentsel dönüşüm. Hı hı. Soruyu soruyorum, günün son sorusu. Son sorusu ama değil mi? Evet. Neden Çevre Bakanı, neden İmar İskan Bayındırlık ya da Kalkınma Bakanı değil? Çevre ve Şehircilik Bakanı. Tam ismini söylerseniz cevabınıza cevabı doğru. Dostum esen rüzgarda. Bunun, haklısın. Evet. Acayip rüzgar esiyor zaten. Evet, hasta olmayın. Tamam. Peki. Ara. Ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Günaydın. İlginç bir şeydeyiz. Haftayı gene geride bırakıyoruz. Son derece nasıl diyelim. O kadar çok gündem hızlı geçiyor ki evet. Bazen yetişmek gerçekten zor oluyor. Ben ilk önce geçen haftanın biraz olaylarından bazı yakalayamadığımız bu hafta daha çok bahsetmek istiyorum. Bir tabii geçen hafta sonu Çek Cumhuriyeti'nde seçimler vardı. İki gün süren ve ondan sonra Anno 2011 diye bir orada siyasi hareket var. Onun da lideri Andrej Babiş, bir Çek iş adamı. ve kendisi multimilyarder bir kişilik. Ve bu anno 2011'de işte gene daha hep bahsediyoruz bu şeylerde, Avrupa'nın genelinde merkez siyasi hareketlerin yerini farklı ve sistem dışı aslında addedilen bir takım hareketlerin alması, onların güç kazanmaları. Ve işte Andrej Babiš'in bu anno 2011'i de aslında tam bunun bir örneği. Ve anonun açılımı da şöyle: Action of Dissatisfied Citizens, İngilizcesi. Şimdi ben burada Çekçesini tabii ki de telaffuz edemeyeceğim. Benden beklemeyin bunu. Fakat tamam. Huzursuz veyahut da memnuniyetsiz vatandaşların hareketi. Anno'da evet anlamına geliyor Çekçe'de. Dolayısıyla herhalde bu ne olduğunu, fikrini, ana fikrini anlarsınız. 2011 adı ama yani 2011 geçiyor adında ama 2012'de aslında kurulmuş bir hareket. Ve bu çevreyi, merkezi yıkan çevreden gelip hareketler arasında aslında bu ano birazcık hani kıdemli bir hareket diyelim. Çünkü işte mesela bir ay içinde kurulup da hemen iktidara gelen falan hareketler var. Hatırlarsanız Slovenya'da mesela bir iş adamının kurduğu hareket vardı. Seçimlerden yaklaşık 30 gün önce kurulmuştu ve iktidara gelmişti. Bunun gibi örneklere sıkça rastlıyoruz. Avusturya seçimlerinde Sebastian Kurz'dan bahsetmiştik. O da gerçi ÖVP oradaki Halk Partisi'nin, Avusturya Halk Partisi'nin muhafazakar sağ başına geçmişti Mayıs ayında. Fakat parti öyle bir yeniledi ki o da aslında tamamen yeni bir hareketle iktidara gelmiş gibi oldu oradaki seçimlerde. Dolayısıyla bu anoda yani aynı fikirde memnuniyetsizlik üzerine kurulu ve yani var olan siyasi iklimle, var olan siyasi hareketlerle memnuniyetsizlik üzerine odaklı. Fakat işte daha dediğim gibi birazcık daha önce kurulmuş diğerlerinden. Ve şimdi de Babiš artık ülkenin başbakanı olacak durumda. Bir anlamda Çek Cumhuriyeti'nin Trump'ı olarak da adlandırılıyor. Şimdi bu bir popülist sağ hareket mi, ondan sonra işte şey bir aşırı sağ örneği mi, yoksa işte şey mi, yani bir anlamda işte Cumhuriyeti'ni Orban'ın Macaristan'ı gibi ve Orban'ın bahsettiği liberal olmayan demokrasiler türünde bir ülke olmaya taşıyacak bir hareket mi? Bununla ilgili pek çok tartışma var tabii. Bizi de tabii bu çok ilgilendiriyor çünkü Çek Cumhuriyeti'nden bize ne gibi değil. Aslında bütün bu siyasi iklim dünyada dönüp dolaşan işte Amerika'dan ta işte şeye kadar Avrupa'nın çeşitli köşelerine kadar ve bizim aslında coğrafyamızı da bizi de çok etkileyecek şekilde oy verilen neresi varsa öyle diyelim. Akım olarak gezinen bir hal çünkü. Evet, ben bir şey sormak istiyorum arada. Tabii. Sözünü kestim ama bu Andrej Babiš ne iş yapıyor? Dolar krom milyarderi değil herhalde, dolar ya da avro milyarderi olduğunu varsayıyoruz. Nasıl kazanmış servetini? Hangi meslek alanında sivrilmiş? Zengin. Her şeyden önce tabii ki şey, şimdi şöyle bir şey, bu Fas'ta yaşıyor kendisi. Ve ondan sonra bu işte şeylerde daha önceki işte o dönüşüm döneminde, işte komünizm sonrası dönemde, yani daha doğrusu tam o şeyler yaşanırken bir şey, Slovak tarafı, Slovakların idaresindeki bir uluslararası ticaret şirketi var, Petrimex diye. Ondan sonra onun bir çalışanı. Ondan sonra da şey yapıyor, yani bu Petrimex'in dönüştüğü bir işte şirket var, Agrofert diye. Ondan sonra oradan yani alıp yürüyor bir anlamda iş adamı olarak. İşte bu siyaset biliminde bir kavram var, seçkinlerin el değiştirmesi veya seçkinliğin el değiştirmesi gibi. Transition of the elite ve seçkinlerin de dönüşüm geçirmesi aslında olarak bu ortaya atılmış bir kavram. Fakat bu bir kişilerin, aktörlerin değişimi olarak da bence yaşanması çok önemli sistem değişikliklerinde. Ve orada tabii ki nasıl zengin olduğu pek bilinmiyor. Yani orada dediğim gibi dönüşüm döneminde bir vahşi batı hali yaşanırken, Çek Cumhuriyeti'ne dönüşürken ülke diyelim öyle, yani bütün o süreçte işte Çekoslovakyalıktan çıkıp işte Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ayrılırken işte bütün ekonomik sistem daha önce değişmiş vesaire vesaire, yani hepsi böyle bir sürü şey üst üste giderken kendisi de birdenbire yepyeni böyle sivrilmiş bir iş adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ve ne bu parayı, ilk başta kendisini zengin eden parayı nereden bulduğu sorulduğunda da İsviçreli okul arkadaşlarından geldiğini söylüyor. Tamam, o zaman yok. Netmiş. İyi, çok çalışmış, kazanmış adam. Tamam. Benim vardı ama görüşmüyoruz yani, uzun zamandır. Yani zenginin malı yüzüğün çenesini yoran konulu özlü sözümüz aslında her şeyi açıklıyor galiba. Bizim Açık Gazete'nin de mottolarındandır bu zaten. Açık Gazete'de daima biz züğürt tesellisiyle yürütürüz programlarımızı. Evet. Evet. Bizim gönlümüz zengin. Evet, aynen öyle. Şimdi Agrofert öyle bir şey ki, şimdi bahsettiğimiz bu şirketler zinciri yaklaşık 250 kadar bilinen şirket var bünyesinde. İşte Çek Cumhuriyeti'nde, Slovakya'da, Almanya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bu da tabii çok ironik bir durum. Çünkü işte ne oluyor? İşte bu komünist dönemle ilgili büyük eleştirilerden biri ekonominin hep işte belli bir elde döneniyor olması. Fakat aynı şeyi şimdi de görüyoruz. Bir anlamda sorunlar ne kadar değişiyor yıllar içinde vesaire, bunlar tartışılır. Yani insanların özdeki, seçmenlerin özdeki talepleri, meseleleri. Fakat olan şu ki işte şey Agrofert işte şimdi domine etmesi gibi ekonomiyi eskiden de başkaları ediyordu, başka şekilde ediyordu. Tam olarak da komünizmde bu anlamda ne kadar yaşanıyordu, bu da sorgulanır tabii. Neyse, yani sonuç olarak önemli olan bu memnuniyetsiz vatandaşların, durumlardan hoşnut olmayan vatandaşların bir anlamda bütün dertlerini, sıkıntılarını yakalayabilen ve onları yeni bir şekilde çerçeveleyip, yeni şekilde çerçeveleyip derken, işte sizin meseleniz aslında Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bu ülkeyi domine etmesinden kaynaklanıyor. İşte evet, sizin dertleriniz aslında göçmenlerden kaynaklanıyor gibi, yani Türkiye'de de tabii bunun başka yansımalarını görüyoruz. Bu çerçevelemenin önemli olan yapılıyor olması. İçeriği her yerde değişiyor. Avrupa'da farklı, Avrupa'da işte Çek Cumhuriyeti'nde farklı, Almanya'da farklı, Avusturya'da farklı, Amerika'da farklı, Trump örneğinde farklı. Ve tabii dediğim gibi işte Türkiye'de başka şekillerde karşımızda. Ama işte asıl mesele işte dediğim gibi ekonominin iyi yönetilmemesi değil, yolsuzluk değil. İşte veya da, tam tersi, tamam yolsuzluk da mesele ediliyor ama iktidarın veyahut da işte iktidara oynayan kişinin yolsuzluğu değil, başkalarının, onların mesele, onlardan kaynaklanıyor. Hep bir işte yani bizde bir sıkıntı yok, biz temiz ve pür ve işte şey safkan halkız, benim yandaşlarım ve benim çevremdekiler, ama siz kötüsünüz, siz bunu yapıyorsunuz gibi devamlı bir parmak sallama, bir hedef gösterme hali var aslında. Evet, Sezin Hanım, müsaade ederseniz benim de bu sorum var, evet, bir sorum var bu tabii konuyla ki ilgili olarak. Tabii ki. Çeklerin camilerin etrafında domuz gezdirmesini, kebap yememelerini, aynı zamanda Avrupa Birliği'nden çıkmalarını ve göçe karşı sıfır toleranslı olmalarını isteyen bir parti de yüzde kaç almıştı? 10.6 ile sürpriz bir başarı elde etti. Özgürlük ve Demokrasi Partisi. Ve bu partinin başında da faşist bir Japon var, Tomiya Okamura. Nasıl oluyor bu işler? Tam olarak anlamadığım bir şekilde olduğu için soruyorum bu durumu. Kendisi baba tarafından Japon ve göçe karşı sıfır tolerans için çalışıp Çek Cumhuriyeti'nin İslamileştirmesini durdurmak istiyoruz diyen bir kişi olarak biliniyor Doçevelerinin servisinde bu şekilde. Servis, yarı Japon. Yarı Japon. Evet. Evet, çok Okamura. Tomiya Okamura. Evet, yani şimdi buradaki mesele zaten şu. Bu tutarsızlıklar, bu gariplikler, ondan sonra nasıl oluyor halleri. İşte yeni bir siyaset dili maalesef geliştirilemiyor. Merkezdeki işte artık merkezde olup da bir türlü o merkezi de dolduramayan partiler tarafından. Dolayısıyla bu yeni çıkan, bu ortaya çıkan boşluğu da bir takım çok egzantrik insanlar, sözünü sakınmayan, istediğini ağzına geleni söyleyen insanlar dolduruyorlar ve hareketler de dolduruyorlar. Bu arada insanların çok işte dediğim gibi şeyleri var, önemi var. Tamamen böyle bütün sisteme meydan okuduğunu iddia eden kişiler ön plana çıkıyor. Şimdi şey aslında bu hakikaten Tomio Okamura da çok ilginç bir insan. Aslında Tokyo doğumlu. Fakat yani kendisi işte yarı Japon, babası yarı Japon, yarı Koreli. Annesi de işte bu şeyden, Çek Cumhuriyeti'nden, Rin bölgesinden. Ve 6 yaşında işte Çekoslovakya'ya, o zamanki Çekoslovakya'ya gidiyor. Ve yani bütün hayatında yani gidiş gelişlerle yaklaşık 10 yıl Japonya'da kalmış durumda. Kendisi şu an tam hatırlamıyorum ama 45 yaşında falan olması lazım. Yani 40'lı yaşlarının ortasında olması lazım. Aslında genç sayılabilecek bir yerler. Evet, evet. Ve dolayısıyla şey asıl çalışma hayatı Çek Cumhuriyeti'nde geçiyor. Ve biraz böyle şey tarafı da var, medyatik tarafı vesaireydi, iş adamlığı işte şeyleri, bir takım böyle seyahatli, yok efendim gastronomi, şunlardı bunlardı bir şeyler üzerinden şekillenen iş hayatının ötesinde. Yani ne bileyim şey de yemek kitabı da yazıyor mesela falan. Harika. Ondan sonra yani hani öyle tarafları da var. Ben de bir şey daha siyasetten önce. Evet, ben de bir şey ilave edeyim. Yani bu birisi işte Andrzej Babiš Fas'tan geliyor filan. İki konu söyleyeceğim. Bir tanesi Agrofert mi dedin şirketin adı? Acaba bir böyle böcek öldürücü filan ya da pestisit gibi bir şey mi imal Agrofert, ediyor? Agrofert, evet, evet, evet. Yani şimdi aslında tabii şey, bu Agrofert'in ilginç tarafı aynı zamanda medyada da çok fazla yatırımının olması. Dolayısıyla bir medya aslında patronu biraz Berlusconi esintileri var burada yani. Zaten bu konuyu da gündeme getiren yazanlar oldu. Biraz İtalya ile paralellikler var. Kendisi de bunu vurguladı. Evet. Ben bir aslında Berlusconi'nin gelişiyim falan. O da popülistin en büyüğü zaten. Evet. Bir de tabii şeyi de sorma lazım. Yani Václav Havel müteveffa büyük yazar olarak da çok saygı duyulan biri. O olsaydı çok güzel bir şey yazabilirdi bu konuda doğrusu. Soyut bir yani absürt tiyatronun evet, yani mükemmel örneklerini de vermiş. Evet. Tam bunu yazabilirdi. Üstelik de tabii Slovenya dedin, ondakileri bilmiyoruz ama araştıralım. Melania'da First Lady olan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki First Lady Melania'da Sloven bildiğim kadarıyla. O da bir göçmen ve göç politikasına şey olan, karşı çıkan bir şeyin, Trump'ın eşi. Enteresan yani. Evet, şimdi tabii burada ilginç de bir şey var. Yani benim işte bu Japon enteresan figürden bahsederken, Japon da tam diyemeyiz işte. Yani çok milliyetli Okamura'dan bahsederken aslında onun da işte medya ile alakası var. Yani de işte bütün bu işte medyada veyahut da iş dünyasında başarı kazanmış, hani hem medyatik hem iş adamı falan gibi kişiliklerin, işte Trump'ta da bunu görüyoruz. Medyayla çok iyi oynayabilen kişiliklerin, böyle biraz egzantrik zenginlerin, halkların ilgisini çekmesi ilginç bir durum aslında. Yani hani bu neden kaynaklanıyor, nedir? Tam hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi de bir tarafı var. Çünkü insanlar yolsuzluktan şikayet ederken, eşitsizliklerden şikayet ederken aslında tam da bunların üzerinden yükselen insanların kucağına koşmuş oluyorlar. Trump tam öyle değil. Evet, tam bir televizyon yıldızı zaten. Şöyle bir durum da var. Trump'ın serveti başkan olduktan sonra tam 600 milyon dolar erimiş. 92 basamak düşerek 248. sıraya gerilemiş. Forbes dergisinin raporundaki. 2 haftadır ağlıyoruz biz. Bir yıldaki durum buymuş. 600 milyon dolar gitmiş. Gözyaşları sel oldu. Sel oldu, evet. Şimdi bu aslında Slovenya'daki hareket bir döneyim. O Slovenya konusu da araya girdi. Şimdi orada ne vardı bir hatırlatalım. Miro Cerar diye bir tane şey vardı orada. İş adamı. O da yolsuzluk karşıtı olarak ortaya çıkmıştı ve gene bir ay içinde kurduğu hareketle işte başbakan olmuştu. Hala da başbakan. 54 yaşında kendisi. Birazcık hani yaşlı genç liderlerimizden öyle diyelim. O modern merkez parti diye bir hareket kurmuştu. Ve o zaman yani ilk kurduğu zaman da Miro Cerar partisiydi adı. Yani tamamen kendisi adını taşıyordu. Dediği gibi yani bu iş adamlarının falan böyle zaten zengin, zaten çalmaz, ihtiyacı yok. İşte başarılı olmuş iş hayatında, o zaman politikada da başarı olur. İşte bizi CEO gibi yönetir. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de de biliyorsunuz bu CEO gibi yönetmek, şirket yöneticisi gibi yönetmek bir ara gündeme gelmişti. Evet. Konu olmuştu. Daha önce çoban gibi yönetmekten bahsediliyordu. Yönetim sembolü olarak. Dolayısıyla işte bu tarz insanlar parlıyorlar ama ben hepsinde yani ayrı ayrı işte Sebastian Kurz mesela, o iş adamı falan değil, geçen hafta konuştuk tamamen işte şeyden. Politikayla var olmuş, gözünü politikaya açmış neredeyse bir kişilik. O olsun, işte bu şey olsun, şimdi Andrei Babiş olsun vesaire. Ya bütün bunlar Trump işte ve aynı zamanda Türkiye'de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da medyayla ilişkisi, medyayı domine etmek açısından olabilir, medyada gözükmek açısından olabilir, medyada kendi gündemini yaratmak açısından olabilir. Bir şeyleri var. Merkez yaratan, böyle çekim alanı yaratan, yani merkez yaratan derken onu kastediyorum. Bir çekim alanı yaratan halleri var. İşte bunların üstüne çok düşünmek lazım. Yani nedir? Bu dönemin aslında bu 21. yüzyıl medya çağının bir özelliği. İşte Sebastian Kurz'u da tekrar hatırlatırsam, 31 yaşındaki bu dünyanın en genç liderinin şeyleri vardı. Posterleri vardı Avusturya'da. Yet or then need diye, yani now or never, şimdi veya asla falan gibi başka bir şeyle koysanız lideri veyahut da kişiliği tuhaf ve komik veyahut da gülmesi duracak şey bir şekilde tutuyor bu insanlar tarafından, bu liderler tarafından tutturuluyor ve bir kendilerine alan yaratıyorlar, çekim alanı ve giderek bu alan tüm politikayı, ülke politikasını işgal etmeye başlıyor ve onların etrafında dönüyor. Evet. Şimdi her yerde farklı tezahürleri var. Evet, çok. Şimdi biz de yeni bir şeyi biz de buradan yeni bir şeyi duyuralım sana. Yeni bir partimiz var Açık Gazetenin için. Evet, partisinde. Pardon. Hayır, bu o değil. Bizim kendi Açık Gazete içinde kurduk. Ömercan Partisi kuruyoruz. Ömercan ama. Vaha şimdi yani bu şimdi İYİ Parti ile de ilgili, ben hakikaten ilk önce Twitter'da gördüğümde bir parti var falan diye düşündüm. İYİ Parti deyince şey oldum. Niye, beğenmediniz ama gerçekten mi? Gerçekten bir parti geldi. Ha? Efendim? Beğenmediniz mi? Bizim partiyi beğenmediniz mi? Ya ben şimdi... İyi mi, iyi değil mi yani? Kötü mü? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Ömercan mı? Yok, ben bu konuda kötü parti. Yorum yapacak değilim iyi kötü diye. Siyasi iletişim uzmanı olmak veya partileri bu gözle şu an yorumlamak hani beni aşan bir durum. Ben daha çok geriye bakıp da hani şu tutar bu tutmaz diye akıl yormak yerine bu niye tuttu, bu niye tutmadı veyahut da nedir bu hal, anlatabiliyor muyum, o lider karizması veyahut da parti karizması nereden geliyor diye bir geriye bakıp o süreçlere bakmayı seviyorum açıkçası. İYİ Parti de tutabiliyor bilmiyorum yani şimdi. Seçmenlere sormalı. Nasıl bir şey yakalayacaklarına bağlı. Karizma ve nasıl diyeyim, büyü mü diyeyim artık yani neyse. Kına diyelim. O hayal güçlerini seçmenlerin yakalamaya bağlı. Evet. Tabii Türkiye'de bir de seçimler olacak mı? Böyle de bir şeyimiz var. Tabii tabii. Ne olur zaman herhalde. Biz daha seçim yaşayacağız konulu? Vesaire vesaire evet, yani. Evet. Türkiye'de konu bitmez yani işte. Veya seçimler, oylamalar nasıl gidecek? Sonuçlar nasıl olacak? Olduğu gibi mi? Olması istendiği gibi mi? Gibi gibi. Evet, hepsini mesela, takip mesela edeceğiz. Tabii bir de bu şey 4-5 dakikamız kalmışken birazcık da bu popülizm üzerinden çıkarak şu son Abdülmecit sergisinin basılması olayını da ele alalım mı? O çok hakikaten enteresan ve acıklı tabii bir durum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere önce bu saray kişiliğimiz, yani saray derken eski saray tabii ki Osmanlı Sarayı. Onun Milan Osmanoğlu'nun birdenbire bir persona haline dönüşen kişilik olarak kendini yeniden yaratan bu şahıs diyelim. Twitter'dan hedef gösteriyor ve ertesinde hemen ertesi gün bir takım gazetelerde işte şey oluyor, bu Koç grubunun desteklediği, sponsor olduğu İstanbul Bienali ile paralel olarak yürüyen, onun bünyesinde olan sergiye saldırı gerçekleştiriliyor. Yani haberler çıktıktan hemen sonra işte saldırı o aynı gün gerçekleşiyor. Yani olayların gelişim şekline bakarsanız son derece bir zincirleme, net bir çizgi var. Ve orada işte saldıranlar da epey işte şey, yani sizin yüzünüzden bu hale geldik, işte ne olduysa laiklik yüzünden oldu falan filan gibi sözler sarf ediyorlar. Ve sergiyi gezenler de kendilerine tepki gösteriyorlar, protesto ediyorlar. Ve alkışlayarak evet. Alkışlayarak. Yani o saldıranlar işte eserlere de zarar vermeye çalışıyor. Ve bu alkışlar arasında da yani geri püskürtme de aslında şiddete tepki verilmiyor. Alkışlayarak tepki veriliyor. Bu enteresan da bir nokta, önemli bir nokta. Ve tabii bu saldıranlar ondan sonra da hiçbir sıkıntı yaşamadan sonradan işte sabah da saldıranlar var. Bu iş daha sonra gerçekleşiyor. Çünkü iki saldırı var. Evet, üst üste iki saldırıdan bahsetmek mümkün. Evet, çok önemli o da yani. Birinci olmuş ondan sonra bir saldırı daha var ve önlenememiş olması da ilgi çekici tabii. Birinciden sonraki ikincinin de önlenememiş olması çarpıcı. Evet ve işte tabii bu sabah işte polise teslim edilenler ve daha sonra saldırıyı yapanlar da tutuklanan yok, gözaltında kalan yok. Bu da çok önemli bir nokta, başka bir nokta. Kovuşturma yani, var mı? İşte bu, belli değil. Efendim? Kovuşturma var mı? Onu da hatırlamıyorum şimdi ama bakmak lazım. Yok, onun haber takibi bile yok. Bir de yani şeyimiz öyle bir halde gidiyor ki gündem, yani kim nereye yetişsin, ne olsun falan gibi. İşte bütün bu intihale sebep olan Ron Mueck'in hırka altında adam heykeli de hiper realist bir heykel, çıplak bir adamı gösteren hırka altında. Aslında bütün yani hani o kadar çok metafor var ki burada, yani hem bir böyle şeyi, zavallılığı gösteriyor, bir şeyi yani eşitsizliğin o şeyinde çıplak kalmış adeta bir adam, hem bütün o işte medya aslında kürecikleri içinde yaşıyoruz. Kendi bütün işte herkes işte bir medya şeyini takip edip mesela sosyal medyada işte bu Nizan Osmanoğlu hedef gösteriyor, sonra medyada işte yer alıyor hükümete yakın vesaire ve ondan sonra da işte saldırıyor ve o bir küre oluşturuyor adeta, yani o iletişim küresi diyelim. Oradaki işte onun içinde yaşayan ve işte vay bu laikler, bu Koç grubu, bu o bilmem neler, bu kötü insanlar, bu işte şeyimize, ecdadımıza hakaretler falan gibi. Aslında biraz o hırka altındaki adamın öyle bir de sembolizmi var yani. İçinde böyle yaşayan ve sadece kendi tarafını görenler ve onunla mutlu olanlar, o düşmanlıkla mutlu olanları da aslında sembolize eden enteresan bir yanı var. Başka bir boyut daha da var üzerinde hiç konuşulmayan tabii. Yani Koç grubu adına da Ömer Koç koleksiyondan olması dolayısıyla işte bir cevap da verilmiş, sanatın şeyi gayet yerinde bir cevap. Fakat öbür üzerinde durulmayan başka bir boyut da var ki o da Koç grubunun yalnız sanatsal değil aynı zamanda militer, yani askeri diyebileceğim silah sanayinde destek olması hükümete de gibi de şeyler var. Tabii bağlantı da var. Evet, bu çok acıklı aslında. Tabii işte yani hani aslında bütün bu silah endüstrisi de şimdi yeni el değiştiriyor. Yeni seçkinler var. Silah endüstrisine giderek daha çok yatırım yapan ve hem medyada hem silah endüstrisinde Türkiye'de söz sahibi olan. Ve eski elitlerin de bir anlamda ya da eskitilmeye çalışan elitlerin de düşmanlaştırılması ve tüm bunun da ne yazık ki aslında bütün toplumu çok bölen ve mesela sanat konusunun araç edilmesi, işte toplum, yani anlatabiliyor muyum, orada çıplak bir heykelin olmasının Türkiye'de mesele oluyor olması çok derin. Bütün bu düşmanlaştırılan ve güç aslında savaşının tarafı olan aktörlerin arasındaki husumetler veya çekişmelerin vesaire ötesinde. Evet. Toplum olarak bizim işte bunları yaşıyor olmamız çok hazin. Evet, çalkantılı ve yani, hazin bir dönemden geçiyor. Bir yandan şey de gündeme geldi. Aslında Osmanlı'da mesela bu çıplak eserlerin falan filan modellerin olduğu eserleri ne kadar işte şey sevildiği o zamanın seçkinleri tarafından vesaireyle ilgili. Şimdi bunları mı konuşuyor olmalıydık? Bunlar komik tartışmalar aslında 21. yüzyılda. Ama işte bir tarafta bir tane magazinel figür var. İşte yok dedelerim benim, onlar benim mallarım. Abdülmecit Efendi Üsküp Eder hepsi hediye etmiştik falan gibi. Yani bunlar patetik şeyler aslında ve bunların arasında mı kalıyor olmalıydık? Böyle yaylım ateşi arasında mı kalıyor olmalıydık? Evet, patetik şeyler ama şöyle bir durum da var. Bu saldırı gerçekleştirdikten sonra da Taksim Meydanı'nın ortasında basın açıklaması yapılabiliyormuş. Normalde bir basın açıklaması yapılacağı zaman polis gayet güzel önlemleri alıp ondan sonra oradan herkesi uzaklaştırabilirken bu kişiler Koç'la seve seve Er Meydanı'nda, Mahkeme Meydanı'nda çarpışırız. Hukuk demokrasi için Koç'a haddini bildirebiliriz şeklinde açıklamalar yapabiliyorlar ve hiçbir şey de olmuyor. Evet. Savcılık harekete geçti mi? Bununla alakalı da pek bir haber yok. Yok. Maalesef hedef süreyi de bitirmek zorunda. Evet. Bitirdik. Bayağı işte derin bir konuya da girdik. Sanırım bu işte hani seçkinler kimler ve hangi seçkinler ve niye saldırı oluyor vesaire, bu aslında işte popülizmin de özünde var. Biz halk, safkan halk, o yozlaşmış elitlere, seçkinlere karşıyız gibi derken işte bir takım yeni seçkinler aslında bu söylemi baştan pompalıyor oluyorlar. Ve asıl toplumda mesele olan eşitsizlikler, dertler, işte çok gerçek ve kalıcı meselelerde tartışılmamış, çözülmemiş oluyor. Bunu da evet, söyleyeyim. Evet. Sanatta bütün bunların kurbanı olmamalı yani bu ortamın. Sizin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bu hafta da spordan çok yine yarı siyasi yarı sosyal olaylar konuşuluyordu. Bu şu şeyi konuşalım istersen biraz, Galatasaray Fenerbahçe maçında Ultraslan diye adlandırılan taraftar tribünlerinde Rocky Balboa'yı resmeden dev poster ve yanında ayağa kalk hızlı pankartla ilgili çok acayip soruşturmalar falan oldu. Terörle bağlantılandırıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla da inceleme başlatıldı hatta iki müfettişle. Ne diyorsun? bir kere Rocky Balboa pankartının şanı Amerika'ya kadar uzandı. Sylvester Stallone filmin çok ünlü başrol oyuncusu bir şekilde öğrendi tabii sosyal medyadan. Övünerek galiba kendi de paylaşımını yaptı herhalde, videosunu ya da fotoğrafını. Yapmış evet. Sonra, evet, o son derece memnundu yani kendi açısından. Hatta şeyde de tabii o pankart ve gösteri şeyinde ilgisini çekmiş. Avrupa'daki futbol stillerinde de son derece şey anlamda gördüm. Sık gördüm yani o paylaşımı yapıldığını. Ha, şeye gelince Sylvester Stallone değil de siz diz söktüğünüz için onlar büyük görünüyor yazısı sanıyorum. Soruşturmaya sebep verdi. Soruşturmanın aşamada şu an bilmiyorum, bir hani Ultraslan grubu ifade verdi galiba, değil mi, onun liderleri? Evet, vermiş ve anti-emperyalist bir açıklama yapmış Ultraslan. Bunlar emperyalizmin bizi bölmek için, taraftarları birbirine düşürmek için yaptığı şeyler demiş. Sonra panikle zaten kulüp de açıklama yaptı. Yani şeyden bu hani pankart hem daha önce kullanıldı, onun da görüntüsü çıktı ortaya. Bursa'daki bir maçta açılmış zaten. Ha, evet, onu söylüyorlar bir de savunmada, evet. Ama o, şimdi fark edilmiş öyle mi? Başbakan da fark etmemiş o zaman. Daha ya şöyle bu kadar hani görkemli değil tabii. Herhalde Bursa'daki Bursa Galatasaray maçı mı o? Tribünde bir grup taraftarın elinde var o. Yani daha böyle küçük, bu kadar hani göze batacak kadar değil şeyde paylaşılacak kadar. Ama hani görüntüsü varmış onun da. Bir şekilde bulunmuş yani önceki maçların birinde. Evet, bu pankartı geçen seneden planladığımızı, o sloganın asıl sahibinin biz olduğumuzu diyor. Bu şeyin Ultraslan diye adlandırılan grubun başkanı Sabahattin Şirin. Şirin. Ve Ultraslan Üniversitesi diye de bir üniversiteden bahsediyorsun. Üniversite sorumlusu. Gençlik ve Ultraslan Üniversitesi, bütün bu taraftar gruplarının üniversite şeyleri var bir de. Teşkilatlanması var. Ultraslan Üniversitesi. Yani öğrenci. Evet, onun yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gidip onun da sorumlusuymuş. Müfettişlere ifade vermiş. Başka proje mi bu? Bunlar emperyalist güçlerin halkı, taraftarları birbirine düşürme planıdır demiş. Evet. Yani bunun sanıyorum değil mi bir Fethullah Gülen'le bir şey ilişkisi kuruldu ki şey oldu. Ben o ilişkiyi hala anlayabilmiş değilim, değil mi? Önceki hafta bir Fethullah Gülen'in videosu çıktı herhalde. Maçtan önceki hafta mı? Ya da bir 10 gün önce. Ayağa kalkıyor falan orada. Ona bağlanmış herhalde. Ben o ilişkiyi bir türlü şey yapabilmiş değilim, kurabilmiş değilim hani pankartla. Siz kurdunuz mu hani öyle bir ilişki? Öyle bir şey, laflar geçti ama biz de anlayabilmiş değiliz. Sakarya'ya yani, yönelik bir yani şey galiba. Cümle de bozuk. Cümlenin de şeyi zaten bir garip. Tamamen yani Türkçesinde de bir problem var. İşte o öyle olduğu için zaten bu bozuk sosyal medya Türkçesiyle yazılmış gibi duruyor yani. Evet. O pankart. Şeyi de doğrusu tam ben anlayamadım. Niye hani Rocky önce maçtan önce açtım. Rocky var ne? Önce şey çalıyordu galiba. Rocky filminin müziği çalıyordu takımlar sahaya çıkarken. Eye of the Tiger olabilir. Yani o filmdeki sembol haline gelmiş parçalardan biri çalıyordu. Bu niye çalıyor dedim. Sonra şeyi görünce dev posteri. Evet. Bir de afalladım. Çünkü önceki yıllarda alıştığımız üzere bu gösterileri iyi organize ediyor Galatasaray taraftarı ve Ultraslan diyelim ki. Genelde takımın tarihine damga vurmuş isimleri kullanıyorlardı. İşte Metin Oktay, Özhan Can Aydın, Fatih Terim, onları görüyorduk orada. Ya da işte bir sembol olmuş bir olay, işte stat, aslan figürü falan. O yüzden çok şey veremedim. Anlayamamış durumdayım doğrusu niye kullanıldı. Yani şey Philadelphia'da geçiyor film, o Pennsylvania'ya bağlanmış değil mi, böyle ilişkiler herhalde kurulmuş olması lazım. Evet, ipin ucu biraz kaçmaya yönelik yani biraz abartılmış galiba ama ne yapalım, böyle işte ortam. Maçta zaten şeyle geçti, böyle bir zevkli maç olmadı maalesef. Beklentinin aksine itiş kakış bir maç oldu. Yani sağ içinde neyse ki çok kavga dövüş olmadı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı gibi olmadı ama yan hakemin kafasına tabii yağanlar adam maçı zor tanımladı doğrusu. Tarık Ongun. Bunun için dün, bir ceza verilmesi söz konusu değil mi bunun üzerine? Dün cezalar açıklandı. İşte otorit tribünde oturan taraftarların blok blok artık bu cezalar veriliyor zaten. İşte çeşit, bazı bloktakilerin iki maç, bazı bloktakilerin bir maç kartları bloke olmuş durumda. Onlar maça gidemeyecekler. Galatasaray'dan para cezası, hak mahrumiyeti ve para cezası olan yöneticiler var. Hakeme hakaret ettiği için. Galatasaray'a para cezası var. İki maç, şimdi tekrar bakıyorum. İki maç ceza alan, yani kartı iki maç iç saha maçlarında bloke olan seyirciler var. Doğu tribün 112 numaralı blok. Mesela tam herhalde hakeme o neler sular mular neler şişeleri fırlattıkları bölümün arkası olsa gerek. Galatasaray görevlisi Hasan Tankaya 3 ay hak mahrumiyeti, Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm 30 gün hak mahrumiyeti, 30 bin lira para cezası. Ama şey yok, eskisi gibi hani seyircisi sağa kapatma, o yok. Ben işte diyorum, bu tip şeylerde işte neye tekabunun ölçüsü ne olur bilmiyorum, en etkili şey puan silme olur gerçekten. Çünkü onun seyirci de bilecek, oyuncu da bilecek puanımız gidiyor diye. Hakim atlanmış elin bir puanını sil Galatasaray'ı. Doğru adam gibi oturmayı öğrenemiyorlarsa orada, kafasını atmadan maçı bitiremiyorlarsa. Yani neymiş, yan hakem, yardımcı hakem şeyi görememiş. Cezanın içindeki penaltı pozisyonu. Yani hakem de gördü. Penaltı olmadığına kanaat getirdi. Devam etti. Yani orada yardımcı hakem ne yapacak zaten? Evet. Peki bir de Beşiktaş maçından da, Beşiktaş'la Başakşehir arasındaki karşılaşmada da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle futbolcu Caner Erkin'e 6 maç ceza gelmiş. Burada, maç içinde, yani bu arada ekranda maçı izleyen, maçın sonları biraz çekişmeli ve gergin bitti. Birkaç pozisyon oldu. Caner her zamanki şeyliğiyle nasıl diyeyim, isyankar lafı şey olmadı, Caner'e yakışmadı gerçi, daha kötü bir laf bulmak lazım yani, olay çıkarıcılığıyla diyelim, yani oyun bozanlığıyla verdi veriştirdi hakeme, yani ekrandan dudaktan okuyabiliyoruz, provokatif hakem, diyelim, evet provokatif daha iyi oldu, hakem atamadı Caner'e orada bir şekilde, o kırmızı kartı gösteremedi. Sonra anladığımız kadarıyla görüntülerden 4 maç orada, 2 maçta herhalde hakemin yönelik hareketinden dolayı toplam 6 maç ceza verilmiş Caner'e. Niye hakem orada atmıyor o anda anlayamıyoruz. İşte yani bu üç büyüklerin özellikle tahakkümü hakemleri gerçekten korkutuyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı iki büyük olduğu zaman idare etmeye çalışıyorlar. Bir büyük başka bir takıma karşı olduğu zaman işte o kartlar çıkmıyor. Böyle bir durum, yani yıllardır çözülemeyen durum. Hatta şu an sabah gelen haber vardı. İddiaya göre bu cezalar verildi diye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, cezaları veren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin istifasını istemiş. Ne demek bu? Nasıl bu cezayı verirsiniz? Çok ilginç. Peki bir şey soracağım, bu evet. Galatasaray-Fener maçında da hakemin oldukça kötü yönettiği, hakemlerin oldukça kötü bir maç yönetimi gösterdikleri söyleniyor. Bu konuda bir yorum var mı? Yani hakem iyi değil Cüneyt Çakır. İdare etmeye çalıştı daha doğrusu. Yani şey olmasın, oyun kontrolünden kaçmasın. Kontrolünden kaçarsa yönetmesi daha zor ama hani geri kalan ver yansınlar şey, hani klasik Türkiye'deki hani maçı kazanamama ya da kötü oynama bahanesini hakeme yıkma bahaneleri tabii, o yani büyük takım maçtı. İşte Galatasaray memnun değil ama Fenerbahçe'de söyleniyor. Sonradan kararlara bakılınca görüyoruz ki yani tartışmalı, yani böyle de verebilirmiş, böyle de verilmiş. O zaman öyle vermiş. Hep bir takım kendine yontmaya çalışıyor tabii. Doğru yani, çok parlak değildi. Kararlar biraz tartışmalı oldu ama öbür türlü verse bu sefer diğer takım mutlaka söylenecekti. Nasıl bunu verir? Genel bir durum yani, bu öyle bir yönetim kafasına bir şey yağdırmayı gerektirmiyor. Belki de bir Avrupa maçı olsun aynı durumda. Hakem maçı tatil edecekti yani, ki işte uluslararası maçta cesaret edemiyor seyirciler. Yaptırma olacağını biliyorlar. Hem o an hem de sonrasında çok şiddetli bir yaptırma olacağını biliyorlar. Cesaret edemiyorlar. İşte suç şişesi bilmem ne atmaya. Türkiye'de serbest. Evet. Bir de gene siyasi diyebileceğimiz bir şey var. İtalya'da bu futbol ya, maçları... Ya olay. Anne Frank değil mi? Anne evet, Frank, Anne Frank olayı. Anne Frank olayı müthiş. Ben de böyle hani ilk... Ne gün oldu bu? Hafta sonu maçlarında mı? Hafta içi mi? Hafta sonu maçlarında oldu galiba. Hafta içinde bir yansıması oldu onun. İlk salı günü herhalde gördüm. Tamam. Dehşet içinde kaldım. Böyle Allah Allah ne yapmışlar bunlar diye bakıyorum. Yani olayı özetleyelim. İtalya'daki hem geçen hafta sonu lig maçı oynandı hem de hafta içi yani salı çarşamba günleri de bir lig haftası oynandı. Hafta sonu oynanan Lazio maçında ya da daha önce olan bir maçtı herhalde o. Lazio şeyleri, taraftarları, ki İtalya'da aşırı sağa yakınlıkları, faşist sloganlarıyla tanınan bir taraftar grubuna sahip Lazio, Roma tribünlerine değil mi şey koyuyorlar, Anne Frank'lı, Anne Frank şeyleri yapıştırıyorlar. Evet yani Yahudi soykırımının Hollanda'da ve bütün dünyada da sembolü haline gelen, evet, Hollanda'da işte, Anne Frank'ı kullanıyorlar. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şey anıları çıkıp işte herhalde milyonlarca basılan, satılan kızcağızın fotoğrafı var. Yani şey demeye getiriyorlar, işte siz de Yahudisiniz, herhalde fırınlarda yakılırsınız falan gibi. Çünkü daha önce öyle şeyler var. Bundan yani daha önce derken bu sezon değil, geçmiş sezonlarda öyle pankartlar var Lazio tribünlerinde. İşte siz de onlar gibi fırına layıksınız falan gibi pankartlar asılmış bir tribün. Evet, bu yani şey maçındaymış. Olimpiyat stadında Roma'da Cagliari karşısında oynanan maçta, tamam, sonraki eylemleri. Yani. Evet, bazı Lazio taraftarlarının yaptığı şeyler bunlar. Kalyar tribün asılmış. Neyse, bu ortaya çıktı. Tabii büyük bir infial olunca sanıyorum hafta içi lig maçında Lazio takımı bu sefer Anne Frank şeyli fotoğraflı şeylerle çıktılar. Hani kulüp muhtemelen bu görüşün yanında değildir diye Anne Frank fotoğraflı şeylerle, ısınma tişörtleriyle çıktılar. Biraz olsun şeyi affettirebilmek, ortamı yumuşatabilmek için. Ama hani o tribündeki zihniyetin yok olduğu anlamına gelmiyor tabii bu eylemle birlikte. Bu arada Anne Frank teması başka takım ya da Yahudi karşıtı sloganlar, pankartlar tabii başka takım taraftarlarınca da kullanmış. Bir böyle buna dair bir küçük klip izledim. İşte bir tek Lazio taraftarları değil, Juventus taraftarlarının bir küçük bölümü de yapmış. Başka kim? Roma, tam aslında Lazio'nun zıddı gibi gözükecek. Evet. Roma taraftarlarının da antisemitist bir takım şeyleri var, pankartları var. Ha, daha küçük bir grup, bütün tribünü kaplamıyor ama var. Yani demek ki hani önde gelen takımlarda böyle bir antisemitist refleks var. Yani İtalya'da bunu hani biraz daha yakından görebiliyoruz. Evet, iki gün önce oynanan, yani çarşamba akşamı oynanan 9 karşılaşma öncesinde de Anne Frank anısına birer dakikalık saygı duruşunda bulunmuş ve onun, Frank'ın günlüklerinden de şu metin okunmuş ve ilginç yani. Dünyanın nasıl yavaş yavaş bir çöle dönüştüğünü görüyorum. Bizi öldürecek olan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyorum. Milyonlarca insanın acısını hissediyorum ve yine de gökyüzüne baktığımda bütün bunların iyi bir şekilde sonuçlanacağını, bu zulmün sonlanacağını, huzur ve barışın dünya düzenine geri geleceğini düşünüyorum diye bir paragraf almışlar Anne Frank'ın. Çok güzel paragraf ve hani güzel de bir refleks o, hemen hafta sonu üzerine, çünkü şey olabilirdi. Yani ne yapalım, ne edelim? Bir de yani bu hafta sonu da değil, hemen hafta içi maç var 3 gün sonra, 2 gün sonra. Evet. İtalya Futbol Federasyonu, evet, iyi bir refleks göstermiş gerçekten burada. Evet, şeyde Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapmış galiba. Acımasız antisemitizm bakış açısının ülkemize yayılması da endişe verici demiş. Yani bir soruşturma, bir kere Roma savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu birer soruşturma başlatmışlar. Lazio'da ceza alması gündemde deniyor. Ama aynı zamanda yani çeşitli kınama mesajları var ama Cumhurbaşkanı da böyle demiş. Lazio tam Davut Yıldız'ı ile maça çıksın diyenler de var. Güzel. Güzel. Türkiye'de olsa ne olurdu? Muhtemelen şöyle bir açıklama gelirdi. Ve ha tamam der geçilirdi. 500 yıldır misafirimiz olan Yahudi cemaati misafirimiz ama. Değil evet, mi? Yani misafirimiz. Konuk burada. Her an gidebilirler. Her an gönderebiliriz misafirleri. Şeyiyle, temasıyla, vurgusuyla. İşin ilginç tarafı onların da 500 yıllık misafirliğinin çok daha eskiye dayandığını, evet, evet, 2000 yıl öncesine dayandığını en az 2500 yıl hatta yani, ortaya koyan araştırmalar da yayınlanıyor. Yani gerçek yerlisi bu toprakların misafir evet. falan değil yani. Bizanslar Türk müymüş? Anlamadım şimdi neden bahsediyorsun. O Beşiktaş'ta çıktı onlar. Dünkü kazı haberini görmüşsünüzdür. Evet, evet. Şeydeki metro kazısındaki Türk diye şey yapılmış, haber yapılmış bir yerde. Ben hani onu şey yapamadım, algılayamadım. Çünkü arkeolog bir arkadaşımla konuşmuştum geçen hafta. Kurganlar değil mi? Evet, evet. Haber Türk diye çıkınca işte şey yani mezarlık ama herhalde kremasyon yani yakılmış muhtemelen. Onun mezarlığı var. Türk mezarları bulundu diye bir haber vardı. Vallahi bu. Ömer Erbil'in haberi Hürriyet'te Türk Altay kültürüne ait ölü gömme adeti olan kurgan tipi mezarlar olarak geçiyordu. Nasıl öyle yorumlanmış onu şey yapamıyorum yani. Uzmanları mı öyle verdiler, kendisi mi öyle yorumladı? Uzmanların şey söylediklerine yoksa... göre diye geçiyordu haberin içerisinde. Anladım. Peki öyle olsun. Evet. Neyse peki. Hürriyet'in başka bir yarattığı polemiğe çok kısa atlayalım isterim. Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı dün. Görmüşsünüzdür spor sayfasını. Gördünüz mü bilmiyorum. Yok görmedim bu, ben. Aslında bu kitapları Türkçe'de çevrilen İngiliz gazeteci Jonathan Bilson'ın hafta sonu yine katıldığı bir panel. Yani Cuma, geçen Cuma benim de bulunduğum bir panel ve bir pazar günü Hürriyet'e verdiği röportajın üzerine yazdığı yazıyı. Jonathan Bilson röportajda şöyle bir şey söylüyor yani. Konuşmasında da söylemişti Kadir Has Üniversitesi'nde. Yani şu anda basın tribüne baktığınızda İngiltere'de oradaki mevcudun yarısının Oxford'a Cambridge mezunu olduğunu görürsünüz dedi. Yani bir kalite yükselmesinden bahsetti son 20 yıldır. Sonra da profilin değiştiğini anlatmak istedi. Pazar günü tekrarladı o anlattığını röportajda. Ertuğrul Çöktü dün bunun üzerine Spor'da bir yazı yazdı. Dün bütün gün spor yazarları bunu çevresinde dolaştılar yani genelde yazıya itiraz ederek. Ertuğrul Çöktü dedi ki yani İngiltere'de böyle yazarlı şeyin spor daha doğrusu basın tribünün yarısı Oxford Cambridge'den çıkıyor. Türkiye'de ODTÜ, Sabancı, Koç işte Boğaziçi'nden çıkar mı diye çok büyük oranda tepki gördü bu. İşte zaten iyi maaş vermiyorsunuz, iletişim mezununu da almıyorsunuz falan filan diye bir hücuma uğradı. Evet doğrudur. Başta Hürriyet, basın, Hürriyet olmak üzere basın tabii pek iyi maaş vermez. Yani belli köşe köşe yazarı yıldızların dışında pek şey olmaz. Televizyonda belki alanlar vardır. O olabilir ama hani bu da mevzumuz daha çok gazeteler. Ve öyle olmadığı için de tabii kaliteli, en kaliteli okullardan yetişmiş elemanları, gençleri sektöre çekemez. Yani bir tek spor servisi için değil, işte bu ekonomi için de, diğer bölümler için de geçerli muhtemelen. Yani bir Boğaziçi mezunu eğer bir idealist değilse muhtemelen hele şu ortamda gazeteci olmak istemeyecektir. Yani. Evet öyle. Yani ilginç bu tartışma devam ediyor öyle mi yani? Evet evet. Dün yani şey işte bu bir herkes şey yaptı yani. Benim gördüğüm spor medyasının çalışanları saldırdılar. Bir şey saldıranlar var. İletişimcileri bile almıyorsunuz falan. Yani bir Ertuğrul Kök'ün orada kastettiği başka bir şey tabii. İletişimle hani şey şöyle bir saldırıyordu. Ya yani mühendisler mi spor yazarlığı yapacak? Yani bahseden üniversiteler işte Koç falan olunca hani iletişim fakültesi olmayan üniversiteler bunlar çünkü. Orada bir yani bölümle hiç alakası yoktu onun yazdığının. Kasteti çok açık yani. Bu üniversitelerden spora adam gelir mi, en kaliteli, en iyi, en kaliteli, Türkiye'nin en kaliteli gençleri basın tribününe oturur muydu sorusu, hiç şeyden bağımsız. Evet. Bölümünden bağımsız tabii yani. Bu arada gazetecilik aslında çok zor olmayan bir eğitimdi. Başka alanlarda yetişmiş insanlara da açık. Hatta ben şey olsam hakikaten yani siyaset bilimi, sosyoloji, o bölümlerden yetişmiş elemanları tercih edebilirim iletişim fakültesine göre. Ben iletişim mezunuyum ama yani daha şey olduğunu düşünüyorum. Daha dünyayı anlamaya açık bölümler onlar. Daha yapabileceklerini düşünüyorum. Yani mühendis de olabilir. Basit bir, ne bileyim, orada birkaç ay geçirdikten sonra pratiğini öğrenecektir zaten. Yani oradan çekebiliyor muyuz? Hiç çekemiyoruz. Bir de tabii Jonathan Wilson'ın ben konuşmasını dinlediğim için burada aklımdan bir şey var. Hep şöyle itirazlar var. İşte bizi de alsınlar, biz de yapalım. İşte yıllardır şurada burada sürünüyoruz gibi açıklamalar var. Şey atlanmış, Jonathan Wilson kendi Oxford Edebiyat mezunu. Sonra yani başka bir kariyer hedeflerken yolu yavaş yavaş futbola ve spor yazarlığına geçmiş. Ama Jonathan Wilson aynı anda dört iş yapıyor. Türkiye'de atlanan şey o. Yani dünyada gazeteciliğin çizgisi, nasıl diyeyim, satın alma gücü gazetecilik yapanların giderek düştü yıllar içinde. Buna dair ben yazıları, yabancı araştırmaları sık sık okuyorum. Yani gazetecilik şey açısından, gelir açısından 20 yıl önce çok daha başka bir yerdeydi. Yani bunu Financial Times'in böyle en prestijli yayının çalışanı da söylüyor. 20 yıl önceki şeyle kıyaslanmaz diyor, bizim hani işte işe gitmemiz, seyahatimiz, kazandığımız maaş, çok daha geride kaldık. Jonathan Wilson bir serbest gazeteci. Yani bir doğrudan bir yere bağlı çalışmıyor. Guardian'a, Independent'a yazıyor. American Sports Illustrated'de yazıp onun yanında CNN'e konuşuyor. Bir de Blizzard diye bir yayının, derginin, 3 aylık derginin yayın yönetmeni. Şimdi işte herkes çalışırız diyor da acaba mesela bu tempoda çalışmaya hazır gazeteci adayı var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Evet. İyi bir soru doğrusu bu kapasite. Evet, çünkü yani bugünün şeyi şu, para kazanmak için çok fazla, normalden çok daha fazla çalışmak zorunda bir gazeteci. 20 yıl önceki gibi işte bir tane gazeteye gir, haftada 2 haber yap, bir tane köşe yaz, durumu kurtar. Maalesef pek mümkün değil bugünün şartlarında. Yani onu Türkiye'deki yani spor medyasında çalışanlar da herhalde pek anlayamamış durumda. Zannediyorlar ki yani işte gazetede bir takımın muhabiri olduk, onu yaptık yeter. Ama hani ne gibi kitap yazılıyor arada, ne bir ek bir şey yapılıyor. Yani medya olanak sağlamıyor, evet. Gazetelerde şartlar çok parlak değil, kötü hatta. Ama ben şeyde bir çaba görmüyorum yani. Hani işte burada yazılan, işte bütün spor kitaplarını takip ettiği için yazılan bazı kitaplara bakıyorum. Jonathan Wilson'ın yazdıklarıyla karşılaştırınca müthiş bir seviye farkı da var orada tabii. Yani hani diye bir kalite farkı da var. Yani kim onu göze alacak? Onun gibi serbest olarak çalışıp üç ayrı yayına yazmayı, işte bir de dergi çıkarmayı kim göze alacak? Pek kolay değil. Ama ne büyük şans ki yasa dışı olsun, yasa içi olsun bir bahis sektörü denilen bir şey var. Hatta sadece yasa dışı bahis sektörünün yıllık hacminin 1 milyar lira olarak tahmin edildiği belirtiliyor kimi uzmanlar tarafından. Bu 1 şekilde, milyar? 1 milyar lira. Türkiye'de. Evet. Yok, çok daha fazla. Yani Emin Özkurt 2014'te Türkiye'de yasa dışı bahis, evet, sektörünün yıllık hacminin 1 milyar lira olarak tahmin edildiğini 2014 söylemiş. Evet, doğru söylediniz. Şu an bu rakamın 10 milyar lirayı bulmuş olduğu söylenmektedir deniliyor. 10 milyar dolar mı? Lira değil, lira değil herhalde. Valla önündeki haberi okuyorum. Şu an itibariyle bu rakam 10 milyar lirayı bulduğu söylenmektedir. Görüldüğü üzere 3 yıl içerisinde neredeyse 10 kat büyüme mevcut deniliyor. Yani, zaten işte ne oldu şey... yani gazeteciler de şey yapıyorlar, bahis tahmini yapıyorlar para kazanmak için. Evet. Yani gazetecilikle hiç alakası olmayan bir iş. Ne alakası olabilir bahis tahminciliğinin? Yani şey de bu, sırf bunun üzerine buna dönüşmüş spor gazeteleri var şu anda zaten. Hani sür manşette şey, günün bomba kuponları diye çıkan ve iddialara göre hani bahis tahmini vermese tirajı yere ineceği tahmininden bir iki spor gazetesi. Spor gazetelerini yapan kişilerin şansı olsa gerek. Mesela biz burada İdlib'de savaş çıkacak mı çıkmayacak mı diye kupanda oldurtabilmek gibi bir durumdan bahsedemiyoruz. Bahis tahmininin gazetelikle ne alakası olabilir? Kumar açık. Yani bir de Türkiye'de teşvik ediliyor. Hani kumar yani olabilir elbette kurallar içinde. Ama bu teşvik edilecek bir şey değil ki. Böyle televizyonda programı olsun, altyazısı geçsin, gazeteciler bunun radyo programını yapsın falan. Böyle bir şey değil ki bu. Çok garip. O da işte şeyden kaynaklanıyor yani. Başka taraftan para kazanamıyorsunuz. Şu an tek yatırım yapan şeyler bahis şirketleri Türkiye'de. Gazeteciler de işte oradan biraz nemalansın. Biraz oraya para atalım. Böyle bir saçma durum olmuş durumda. Yani gazetecilikten değil. Tahmincilikten para kazanan. Ya bu arada bu borsa, Türkiye'de borsaya ilk zamanlarında kumar gibi algılanırken de vardı bu durum. Ya madem çok iyi tahmin yapıyorsun, iyi tahmin yap da para kazan şey. O tahminini gazeteye satma yani. Zaten birisi iyi tahmin yapıyor olsa bunu, çok iyi biliyor olsa bir yere satar mı? Kendi oynayıp kazanır ya. Yani. Evet ama biz şimdi Açık Gazete'de de bunu başlatıyoruz. İşte senden de yardım istiyoruz. Dünya olaylarının tahminlerinin kuponlarını yayınlayacağız. Hiç fena değil. Gerçi şey de vardır herhalde. İngiltere'de falan vardır değil mi? Kim başkan olacak, başkanlıktan düşecek mi? Oynatabilirsiniz muhtemelen gidip. İşte Trump bir yıl daha başkan kalacak mı? Evet. Ne veriyor acaba falan. Valla Yeni Zelanda'daki genç Jacinda Ardern'i bildik bir kere. Bizden başka bilen de olmadı. Güzel, çok durumdan memnunuz. Ama onun çok para vermez. Şey ücra Yeni Zelanda. Avrupa'da bir olsa evet. Şey daha yüksek olur. Peki. Evet. Bitirdik süreyi de. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programı. İki anonsumuz vardı, dün de söylemiştik, onları söyleyerek bitirelim. Bir tanesi Bostan hikayeleriyle alakalı, Erman Topçu'yla dün konuşmuştuk. Özür dilerim, Topçu olarak demiştik ama aslında Erman Topgül olacaktı. Buradan da kendisine tekrardan bir günaydın diyelim. Bostan Hikayeleri başlığıyla yeni bir kent karşılaşması gerçekleştiriliyor. Bu karşılaştırmada Bostan Hikayeleri adıyla yürütülen proje kapsamında ziyaret edilen Yedikule Bostanları, Roma Bostanı, Kuzguncuk Bostanı ve Tarlataban temsilcilerinin, bostanlarının temsilcileri bir araya gelecekler ve kendi hikayelerini, oradaki insanlar da aynı zamanda o bostanla alakalı olan insanlar ve daha fazla alakalı olmak isteyen insanlar da bir araya geleceklermiş. Kaçta? Cumartesi günü 28 Ekim 2017 Cumartesi günü. Yarın. Evet. Yani. 13 ile 17 saatleri arasında gerçekleşiyor. Yer olarak da Kuzguncuk olarak nitelendirilebiliyor. Facebook sayfası var. Facebook sayfası üzerinden de daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hatta bizden sonraki Tohum'dan Asa'da programında da bu konuyla alakalı bir söyleşi olacak. O söyleşte daha ince detaylar da verecektir muhakkak. Kuzguncuk'ta yapılıyor evet. Bu. Bir de gene şeyde İstanbul Kalamış Marina Otel'de yapılan bir etkinlik var. Dünya Vegan Günü. O da yarın. Ve program olarak da işte bir kısa film ve açılış konuşmasından sonra Didim Belediye Başkanı vegan dostu Didim'de neler değişiyor? Göğüs cerrahisinde hayvansal beslenmenin sağlığımız üzerine etkileri, iklim değişikliğinin önüne geçmenin en önemli yolu olarak veganlık konularında nöroloji uzmanlarının da yediğin şey sen misin şeklindeki konuşmaları var. Ayrıca fotoğraf sergileri ve konserler de var. Bu da saat 11'de başlıyor. Wyndham Grand'de, İstanbul Kalamış Marina Otel'de Dünya Vegan Günü ve 20'ye kadar devam ediyor. 9 saatlik bir kapsamlı etkinlik var. Bu ikisini de söylemiş olalım. Evet, bitiriyoruz. Bitirirken de Fats Domino'yu anmaya, rock'n'roll'un kurucusu, pek çok şeyin esin kaynağı olan, müzik aleminde benzersiz bir yere sahip olan Kriol New Orleans'li Fats Domino, piyanist ve şarkıcı ve besteci, şarkı yazarı. onun 89. yaşında, 89 yaşında ölümünden sonra anmaya devam ediyoruz. Dün başlamıştık. Şimdi de onun 1956'daki ünlü şarkılarından biri. Daha önce kendisinden pek çok kişi tarafından seslendirilmiş bir Blueberry Hill var ama kendisi klasik yaptı onu. Gene Autry, Glenn Miller gibi müzisyenler de söyledi. Louis Armstrong'un da bir versiyonu vardı. birlikte Dave Bartolomeo ile birlikte çok sayıda eseri var ve menajeri, daha doğrusu prodüktörü aynı zamanda. Bartolomeo bunun berbat bir fikir olduğunu söylemiş ama kaybetmiş. Pat Domino bunu okuyacağım, söyleyeceğim demiş ve çok da iyi oldu deniyor. Çünkü Pat Domino'nun en büyük hit parçalarından biri oldu ve müthiş genişletmiş tabanını, dinleyici tabanını. Hatta rock and roll'un babalarından Carl Perkins daha sonra demiş ki beyaz böyle honky tonk piyano çalınan yerlerde, benim çaldığım yerlerde herkes gümbür gümbür Blueberry Hill söylüyordu ve beyaz kediler de Fats Domino'nun müziğiyle dans ediyorlardı demiş. Çok önemli bir siyah beyaz, o Ku Klux Klan'ın ülkesinde bir siyah kriyolun bu kadar büyük popülarite kazanması da ayrıca bir mucize tabii. Fats Domino'ya devam edeceğiz. Şimdi Blueberry Hill dinliyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made love's sweet melody, but all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Açık Gazete.